باب نمبر ایک، ہمارا سادی۔ اور خدا نے انعام کیا نوح علیہ السلام پر اور ان کے بیٹوں پر، اور ان سے فرمایا، آباد رہو اور پھیلتے جاؤ اور زمین کو بھر دو، تمہارا خوف اور تمہاری ہیبت ہوگی زمین کے ہر درندے پر، آسمانوں کے ہر پرندے پر، مٹی پہ رینگنے والے ہر شے پر، اور سمندر کی تمام مچھلیوں پر۔ تمہارے ہاتھوں میں وہ پہنچائی جائیں گی، ہر زندہ محرک شے تمہاری غذا ہوگی، اور جیسے میں نے تمہیں عطا کیے ہیں سرسبز پودے، ویسے ہی میں تمہیں ہر شے عطا کروں گا، مگر تم ماس کو اس کی جان کے ساتھ نہیں کھاؤ گے، اور اس کی جان اور اس کا خون ہے، اور تمہاری جان کے خون کا میں حساب لوں گا ہر درندے اور ہر انسان سے، اور میں یقیناً حساب لوں گا ہر انسان سے اس کے ساتھی انسان کی جان کا۔ عہد نامہ قدیم تورات۔ نہ موتی نہ شہادت حساب پاک ہوا، صحن تاریخ تھا اور طویل برآمدہ نیم روشن، فجر کی دو اذانیں دی جا چکی تھیں اور آسمان گہرا جامنی تھا، برآمدے کے آگے کوٹریاں در کوٹریاں تھیں جن کے دروازے سلاخدار تھے اور جن کی میلی دیواروں پہ لکیریں نشان نام سے لکھے تھے۔ کچھ قیدی سو رہے تھے، کچھ جاگ رہے تھے۔ یہاں زندگی دو انتہاؤں کے درمیان لٹکتی تھی، سیاہ دھاری سفید دھاری سے مکمل الگ ہو چکی تو فجر کی تیسری اذان گونجنے لگی۔ ہواؤں نے محسن کی آواز کو اپنے پروں پر اٹھایا اور صحن میں پھیلا دیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایسے میں برآمدے میں دو پہرے دار ٹہلتے ٹہلتے ایک ستون کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نے بیڑی سلگائی اور دوسرے کو پیشکش کی، جسے دوسرے نے مسترد کر کے پھر سے اس حوالاتی قیدی کو کوٹری کو دیکھا جس کے سامنے وہ کھڑے تھے۔ پہلے سپاہی عبد الشکور نے بھی گردن موڑی، پھر استہزائیہ مسکرا کر سر جھٹکا۔ محمد دین، بار بار اس بدمزاج آدمی کو نہ دیکھا کر، اس کا دماغ پہلے خراب رہتا ہے، تیری ہمدردی سے وہ اور شیر ہو جائے گا۔ لبوں سے دھواں چھوڑتے اس نے تنبیہ کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ مؤذن کی صدا برابر آ رہی تھی۔ محبت دین تعصب سے اسی کوٹری کو دیکھتا رہا جس میں سفید لباس میں ملبوس قیدی نماز کا کپڑا بچھاتا نظر آ رہا تھا۔ کیا یوں نماز پڑھنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے؟ محمد دین نے مایوس آواز میں پوچھا۔ قیدی عباس تینے کلائیوں تک برابر کر رہا تھا جو اس نے وضو کے لیے اوپر چڑھائی تھیں۔ اس کی پشت تن دونوں کی جانب تھی۔ قتل کبھی معاف نہیں ہوتا، اور جو اس کی طرح اپنی بیوی اور سگے بھائی کو قتل کر دے وہ تو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ بیڑی کا بڑا سانس اندر کھینچتے عبد الشکور نے فتویٰ دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مگر اس کی بیوی اور اس کے بھائی کے تعلقات تھے، اس نے غیرت میں قتل کیا تھا، یہی سننے میں آیا ہے، تبھی تو چار سال سے جیل میں ہے۔ محمد دین ستون سے ٹیک لگائے ترہم سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ قیدی اب کپڑے کے سیرے پہ کھڑا تکبیرات پڑھتا رفع یتین کر رہا تھا۔ برآمدے کی مدھم روشنی میں اس کا نیم رخ واضح تھا، سفید شلوار سفید کرتا بالکل کفن جیسا، اب گردن جھکی تھی، ہاتھ سینے پہ تھے، قدرے لمبے بال دو انچ کی پونی میں بندھے تھے۔ اس کا عمومی تاثر صاف ستھرے اونچے مضبوط جسم اور خوبصورت نقوش والے مرد کا پڑتا تھا۔ فلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ اذان ہواؤں میں ترنم گھلتی سنائی دے رہی تھی۔ تو بیوی کو طلاق دے دیتا، بھائی سے تعلق توڑ دیتا، قتل کرنا ضروری تھا؟ اور لوگ نماز توبہ دوبہ کے لیے نہیں پڑھتے، ان کو رہائی چاہیے ہوتی ہے، تلخی سے کہہ کر اس نے ایک اور کش کھینچا۔ مگر ایک بات ماننے کی ہے، اس کے غصے کے علاوہ یہ بندہ برا نہیں ہے، تجھے پتا ہے اس کا انٹیلیجنس میں اونچا ہوتا ہے، اچھا خوبصورت جوان تھا، مگر بیوی ایسی نکلی کہ زندگی برباد ہوگی فارس غازی کی۔ اندر فارس غازی اب رکو میں جھک رہا تھا۔ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، فضا میں تیرتی آواز ملائمت سے ستونوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ہاں تو اپنا کیا سامنے آتا ہے، اب یہ بچے گا تھوڑی ہوں۔ لاپرواہی اور استضاء سے سر جھٹک کر عبد الشکور جانے کو پلٹا، تبھی محمد دین کسی سحر کے زیر اثر بولا، مگر وہ کہہ رہا تھا یہ رہا ہو جائے گا۔ عبد الشکور نے حیرت سے رک کر اپنے ساتھی کو دیکھا۔ یہ फारिस गाजी रिहा हो जाएगा, ये किसने कहा? वही वो लंबा खूबसूरत घुंघराले बालों वाला लड़का जो इससे मिलने हर हफ्ते आता है। मोहम्मद दीन की निगाहें हनूस उस पर मरकूज थीं। फारिस गाजी अब सजदे में सर रखे हुए था। वो इसका भांजा, क्या नाम है उसका और उसके लगने से क्या होता है? उसकी बात हमेशा सच हो जाती है। पहले उसने कहा था हफ्तावार पेशगी हुआ करेगी, ऐसा ही हुआ। फिर उस रोज वो कहकर गया इस हफ्ते ये रिहा हो जाएगा। ना तो इसका भांजा ये सब तुझे क्यों बताता रहा? अब्दुल शकूर बेड़ी लबों से हटाए मशकूक नजरों से मोहम्मद दीन को देख रहा था। अबे मुझे कहां, इसी को बता रहा था, मैंने यूं ही सुन लिया। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके हाथों की हरकत सुस्त हुई, भूरी आंखों में साया सा लहराया। वो एकदम चेहरा मोड़कर सदाकत की तरफ मतवज्जे हो गई, जो लवाजमात मेज पर रख रहा था, और जमर से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। बड़े अब्बा भी अखबार को ही देख रहे थे। सदाकत अंदर चला गया तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हें ये याद है कि तुम क्या क्या भूलने लगी हो? 4 साल से उसके घर जाना भूल गई हो, 1.5 साल से उसकी शक्ल देखना भूल चुकी हो। जमर ने मेज के वस्त में रखे गुलदान को देखते हुए कप लबों से लगाया, बोली कुछ नहीं। उसका चेहरा सपाट था। वो तुम्हारी कोई सालगिरह नहीं भूलता, मैं उसे कॉल कर लूंगी। कॉल करना परवाह करने के मुतरादिफ नहीं होता। जमर ने संजीदगी से बड़े अब्बू का चेहरा देखा, जो अब उसे ही देख रहे थे। वो मेरा भतीजा है, मैं उसकी परवाह क्यों नहीं करूंगी? तो फिर उससे नाराजगी खत्म क्यों नहीं करती हो? मैं उससे नाराज नहीं हूँ, शादी मेरे लिए क्या है आप जानते हैं, और कोई भी चीज़ इस हकीकत को नहीं बदल सकती। तो फिर उससे मिलती क्यों नहीं हो? ठीक है, आप हमारा नाश्ता स्पॉइल करना चाहते हैं तो ऐसे ही सही। प्याली पिर्च पे रखकर वो मुकम्मल तौर पर उनकी तरफ मतवज्जे होगी। वो मुझसे क्यों नहीं मिला जब मैं बीमार थी? अब्बा मेरे गुर्दे जाया हो गए थे, एक अजनबी औरत मुझे गुर्दा दे सकती है, मगर मेरा भतीजा मुझसे मिलने नहीं आ सकता। क्योंकि उसकी पढ़ाई ज्यादा जरूरी थी। अब्बा वो मेरा बेटा था, मेरा भाई था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मगर वो मेरे पास नहीं था जब मुझे उसकी जरूरत थी। वो इंग्लैंड चला गया, और हाँ, वो वहां से मुझे कॉल कर लेता था, मगर कॉल करना परवाह करने के मुतरादिफ तो नहीं होता ना। तुम उसकी ये बात दरगुजर कर देती अगर उसने ये ना कहा होता कि फारिस बेगुनाह है और। जमर रुक गई, उसके तासरात बदले, आंखों में गहरा कर्ब, तकलीफ, गुस्सा उभरा। फारिस गाजी का नाम मेरे सामने मत लिया करें, उस शख्स ने मेरे साथ क्या किया? आप भूल गए तो मैं याद दिला देती हूँ। उसका जैसे नाश्ता हराम हो चुका था, लबों को नेपकिन से थपथपा कर बाल कान के पीछे अरसे और उनकी आंखों में देखकर सपाट लहजे में बोली, वो आपकी बहू का भाई, उसने 4 साल पहले मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने अपनी बीवी और मुझे एक जगह बुलाकर हम दोनों को शूट कर दिया ताकि मैं असल टारगेट समझी जाऊं। उन 3 गोलियों ने जो मुझे कमर में लगी थीं कि उस शख्स ने मेरी पुश्त पे ही तो हमला किया था। मेरे सिर्फ गुर्दे नहीं छीने, हर चीज छीनी। और शादी, उसने तब भी कहा था, अब भी कहेगा कि उसका मामू बेगुनाह है। ग्रेट, दोनों हाथ उठाकर उसने जैसे किसी नादीदा हस्ती को शाबाश दी। उसका रंग नुचड़ चुका था और वो शदीद डिस्टर्ब नजर आ रही थी। उसने शादी के बड़े मामू और अपनी बीवी को मारा, ये उनका अपना मामला है, मगर उसने मुझे भी मारना चाहा था और ये मेरा मामला है। मगर अब्बा, इसके बावजूद मैं फारिस गाजी के केस को फॉलो नहीं करती। मैं खुद को 1.5 साल से उस केस से अलग कर चुकी हूँ, अपना बयान भी वापस दे चुकी हूँ, क्योंकि जब उस वाकये का जिक्र किया जाता है मुझे नए सिरे से तकलीफ होती है। प्लीज मुझे कम अज कम नाश्ते की मेज पर यह तकलीफ मत दिया करें। बहुत दुख से कहते हुए अपनी चीजें समेटती वो उठ खड़ी हुई। बड़े अब्बा ने खामोश तासिफ से उसे जाते देखा, फिर उसकी आधी चाय की प्याली को। हर शादी से शुरू होकर फारिस पे खत्म होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में चाय, नाश्ते और खाने यूं ही अधूरे रह जाते थे। फिर हशर के समा हुए हैं। फजर को कजा हुए कई सातें बीत चुकी थीं और सूरज अभी तक ठंडा था। शहर के मुजाफात में एक पोश इलाके में जिंदगी इतनी सुबह भी यूं बेदार और चाको चौबंद थी जैसे कोई सोई ना हो। वो एक बुलंद और आलीशान महल नुमा घर था। बाहरी सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, मसले गार्ड्स, करंट से लबरेज तारें थी। अंदर इमारत सब्जोजार के दरमियान में खड़ी थी और आगे पीछे ऊंची नीची पहाड़ियों की मानित लॉन कहीं नशेब में जाता, कहीं ऊपर उठ जाता। लॉन में باورتی ملازم جو کسی سے کام نپٹا رہا تھا، کسی بڑے ایونٹ سے پہلے ہونے والی پلاننگ، ایک سنہرے باب کٹ والی لڑکی جو دودیا رنگت اور دلکش نقوش کی مالک تھی، ہاتھ سے مختلف جگہوں پہ اشارہ کرتی ایونٹ آرگنائزر کو ہدایات دے رہی تھی، جسے آرگنائزر مستعدی سے سر ہلاتا ڈائری پہ نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ دور سے ایک فلپینو ملازمہ جو خوش شکل اور بااعتماد تھی اور سفید بلاوزر اسکرٹ اور نائٹس میں ملبوس تھی، چلتی ہوئی آئی اور اس لڑکی کے سامنے مسکرا کر سر کو خم دے کر پوچھا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے مس شہرین؟ شہرین آرگنائزر کو بتا رہی تھی کہ اسے پھول کیسے اور کدھر چاہیے۔ اس نے رک کر بیزار نظر اس پر ڈالی، صرف اتنا فیور کہ تم ہر 2 منٹ بعد آ کر مجھ سے یہ سوال مت پوچھو، اور ناک سکیڑ کر مڑ گئی۔ فیونا کی مسکراہٹ پھر بھی برقرار تھی، سر کو خم دے کر وہ وہاں سے چلی آئی۔ یقیناً وہ عملے کی سپروائزر تھی۔ تبھی بہت تمکنت سے تھوڑی دور ایجنسی کی طرف سے آئی فاضل میڈز کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ سب ٹھیک جا رہا ہے؟ اس نے تہکم سے جائزہ لیا۔ پرفیکٹ، ویسے بھی پارٹی میں ایک ہفتہ ہے، ہم کچھ جلدی تیاری نہیں کر رہے۔ یہاں ہر کوئی وقت سے پہلے کام کرنے کا عادی ہے، اور یہ ہاشم کا ردار کی بیٹی کی سالگرہ ہے، کوئی عام بات نہیں، پیونا نے قدرے فخر سے جتایا۔ ملازمہ نے مڑ کر بے اختیار شہرین کی سمت دیکھا، یہ ہاشم کاردار کی بیوی ہے نا، انہی کی بیٹی کی سالگرہ ہے؟ ہاں، مگر ان کی علیحدگی ہو چکی ہے، یہ یہاں نہیں رہتی، پارٹی کے لیے آئی ہیں۔ اور ادھر کون رہتا ہے؟ ملازمہ کو دلچسپی ہوئی تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں لان ڈھیلوان میں جا کر ختم ہوتا تھا پوچھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی عامسی عمارت تھی، جیسے ایک ٹیکسی ہو۔ وہ تو فارس غازی کا پورشن ہے، فیونا نے برا سا منہ بنایا۔ وہ کون ہے؟ ہاشم صاحب کی پھپھو کا بیٹا ہے، مگر وہ گھر مقفل ہوتا ہے کیونکہ فارس جیل میں ہے۔ پھر دھیمی آواز کی، اس نے اپنے ستیرے بھائی مطلب اپنے باپ کی پہلی بیوی کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا، اور اپنی بیوی کو بھی۔ ملازمہ کی آنکھیں حیرت و تجسس سے پھیلی، تو اس کے مقتول بھائی کا خاندان یہاں نہیں رہتا؟ بتایا تو ہے، وہ اس کے باپ کا بیٹا تھا، ہاشم صاحب اس کی ماں کی طرف سے کزن ہوئے، تو ان ستیلے رشتے داروں کا یہاں سے کیا تعلق؟ گوسپ کا لطف ختم ہوا تو وہ منہ بنا کر اندر مڑ گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی کروفر بھری چال میں عاجزی آ گئی۔ اس نے لانگ روم پار کیا جس میں سیڑھیاں اوپر جاتی دکھائی دیتی اور گھر کی 4 منزلیں ختم ہونے کے بعد چھت آتی۔ یوں لانگ روم بہت عالی شان تاثر ڈالتا۔ پھر وہ ڈائننگ روم میں آئی اور سربراہی کرسی پر ادب سے کھینچی۔ یہاں سے لانگ روم نظر آتا تھا اور اسے اپنی مالکن بھی آتی نظر آ رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی باریک ہیل سے تیز تیز چلتی آ رہی تھی۔ ٹائٹس پہ انگریزی طرز کا بغیر آستین کے گھٹنوں سے اوپر آتا لباس پہن رکھا تھا۔ ہلکے بھورے ڈائی بال سیدھے اور کمر پہ تھے، اور شیرنی جیسی آنکھیں تھیں، چہرہ خوبصورت و ملائم۔ وہ یقیناً کافی عمر کی تھی، مگر بے حد سمارٹ اور تر و تازہ۔ گڈ مارننگ مسز جواہرات۔ مارننگ، مسکرا کر جواب دیتی وہ سربراہی کرسی پر ملکہ کی شان سے بیٹھی، نیپکن گود میں بچھایا اور بعد اب کھڑی فیونا کو شیریں لہجے میں مخاطب کیا، میرے بیٹے کدھر ہیں؟ ہاشم تیار ہو رہے ہیں اور نوشیروا ابھی نہیں اٹھے۔ جواہرات نے جواب دیے بنا پلیٹ اپنی قریب کی، میم آپ کی فلر ٹریٹمنٹ کی اپائنٹمنٹ آج شام کی ہے، آپ نے ریمائنڈ کروانے کو کہا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسی باتیں آواز مدھم رکھ کر کیا کرو۔ اسے شیری مسکراہٹ سے اس نے فیونا کو دے کر کہا، اور اپنا میک اپ کم کرو، مجھے سٹاف کی بے رنگلی بالکل پسند نہیں۔ سوری میم، فیونا کی مسکراہٹ اڑن چو ہوئی، اس نے جلدی سے رومال سے لپسٹک رگڑی۔ جواہرات اب ناشتہ پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ سیڑھیوں کے اوپر پہلے کمرے کا دروازہ بند تھا، اندر اے سی کی خنکی اور مردانہ پرفیوم کی مہک نے فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑا ٹائی کی ٹاٹ باندھ رہا تھا، کوٹ قریب ہی ٹنگا تھا، بال ماتھے پہ پیچھے کو سیٹ کیے، وجی نقوش، شاندار شخصیت اور پرکشش سیاہ آنکھیں، بالکل جواہرات کے جیسی۔ دفتر ٹائی درمیان میں چھوڑ کر اس نے وقت دیکھا اور موبائل اٹھا کر چند بٹن دبائے، پھر ایک کال ملائی۔ باجو صاحب، ابھی آپ کو ای میل بھیجی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد آپ مجھ سے یقیناً بات کرنا چاہیں گے۔ اگلے کی بات سنے بغیر مسکرا کر فون بند کیا اور رکھ دیا۔ ٹائی کی ناٹ باندھ چکا تو فون بجا اور پھر بجتا گیا۔ 6-7 کالز آئیں مگر اس نے نہیں اٹھایا۔ ذرا خاموشی ہوئی تو اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ अजान अब धीमी पड़ रही थी। छोड़ यार, ये नहीं रिहा होने वाला, उसने तलखी से कहकर बेड़ी फेंकी और फिर सुलगते बुझते अंगारे को देखने लगा। अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जिसकी इबादत करनी चाहिए। आवाज दम तोड़ गई, फिजा में सुकून छा गया। फिर बुलबुल ने सदा लगाई, दरख्तों ने पत्ते झुकाए और सारी मखलूक अपनी इबादत में मशगूल हो गई। कैदी सलाम फेर कर उठा, जाए नमाज का कोना मोड़ा, कप कलाई पे मोड़े और चलता हुआ सलाखों तक आया। उसका चेहरा ट्यूबलाइट की रोशनी में वाजे हुआ, उसकी आंखें सुनहरी थीं, उन्हें सुकेड़ कर तीखी नजरों से उन दोनों को देखते उसने उंगली से अपनी तरफ आने का इशारा किया। मोहम्मद दीन मिकान की अंदाज में करीब आया। अब्दुल शकूर इतना मुतासिर नहीं था, मगर उसने भी पैरवी की। अपने कान साफ करके ध्यान से सुनो, वो तेज निगाहों से दोनों को बारी बारी देखते हुए बोला। पहली बात, वो मेरा सगा नहीं सुतेला भाई था। दूसरी बात, मेरे भांजे का नाम सादी यूसुफ है। और आखिरी बात, अगर आइंदा तुम मुझे मेरी मुलाकात के औकात में अपने करीब भटकते नजर आए तो अगले दिन यहाँ पैरा व्हील चेयर पर दोगे, समझ में आया? तुझे तो मैं अभी। अब्दुल शकूर गुस्से से आगे बढ़ा, मगर मोहम्मद दीन ने उसके सीने पर हाथ रखकर पीछे धकेलते छोड़ो जाने दो कहकर उसे रोका और वापस दे गया। क्या? हाँ अभी क्या? सराखे थामे फारिस ने भेजे जबड़े और गुसीली आंखों से पुकारा, मगर मोहम्मद दीन बमुश्किल समझा बुझाकर उसे दूर करने में कामयाब हो गया था। फारिस ने सर झटका और वापस हो लिया। सुबह की सफेदी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। मैं जख्म जख्म हूँ फिर भी दिखाई न दूं। ठीक उसी वक्त इस्लामाबाद के दूसरे हिस्सों पर भी फजर ऐसे ही तुलू हो रही थी। उस अपर मिडल क्लास कॉलोनी में एक घर की खिड़कियां नीले अंधेरे में रोशन थी। छोटे से लॉन के सामने लाउंज की खिड़की नजर आती, मगर घर की बगली गली से अंदर जाओ तो पहले किचन का बंद दरवाजा आता और फिर एक बेडरूम की खिड़की जिससे चेहरा लगा कर देखो तो अंदर लैंप चल रहा था और कारपेट पे एक लड़की नमाज पढ़कर सलाम फेर रही थी। बेड की साइड टेबल के जलते लैंप के साथ मोबाइल, पानी और चंद दवाइयां रखी थी। ऐसी दवाइयां जो गुर्दे का वो मरीज इस्तेमाल करता है जिसको डोनर गुर्दा यानी किसी दूसरे का लगा हो। वो नमाज खत्म करके बिना दुआ मांगे उठी, चाय नमाज उसी मेज के खाने में रख दी, दुपट्टा उतार कर बाल आजाद किए, फिर पलट कर स्टडी टेबल तक आई तो उसका चेहरा सामने आया। वो साफ मगर कदरे जर्द रंगत की दराज कद दुबली पतली सी थी, नकोश मुतनासिब, आंखें बादामी रंग की, गहरी भूरी पलकें मुड़ी हुई और नाक में हीरे की नन्नी सी लोंग, बिल्कुल मूंग के दाने जितनी। वो बहुत खूबसूरत नहीं थी, मगर उसके बाल खूबसूरत थे, गहरे भूरे सर से कान तक सीधे और फिर मोटे मोटे कर्ल्स की सूरत घुंघरियाले हो जाते। वो स्टेप्स में थे, सामने से टोड़ी तक, फिर कंधों तक और पीछे कमर तक आते। उसने अलमारी खोलकर एक फाइल निकाली और बेध्यानी में एक डब्बे को लड़का दिया जिससे अखबार के चंद तराशे फिसलकर बाहर गिरे, मगर चौंके उसने देखा नहीं था सो स्टडी टेबल पर आ बैठी और फाइल खोल ली। अखबार के तराशे उसके कदमों में गिर रहे। कमरे में नीम अंधेरा था, वो ठीक से पढ़े नहीं जाते थे, मगर फिर खिड़की के बाहर सुबह फैलती गई और रोशनी अंदर बढ़ती गई और उनकी तहरीर वाजे हो गई। उन तराशों की सुर्खियां कह रही थीं, असिस्टेंट डायरेक्टर नीब वारिस गाजी पुरिसरार तौर पे कमरे में मुर्दा पाए गए, पुलिस ने मौत को खुदकुशी, अजीजो अकारिब ने कत्ल करार दे दिया, कमरे से लैपटॉप और अहम डॉक्यूमेंट्स भी गायब। इस्लामाबाद के पोश इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से खातून जा बहक, एक जख्मी जां बहक। खातून कुछ रोज कबल मुबीना तौर पर खुदकुशी करने वाले नेब डायरेक्टर के भाई की अहलिया थी। जख्मी खातून के दोनों गुर्दे फायरिंग के नतीजे में जाया हो चुके हैं, नीज उनका ताल्लुक नेब डायरेक्टर के कत्ल का मामा हल। पुलिस ने सुतेले भाई फारिस गाजी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अपनी बीबी और रिश्तेदार खातून पे फायरिंग के पीछे भी उसी का हाथ। दो हाथों ने तेजी से वो कागज समेटे और उनको डब्बे में डालते हुए अलमारी बंद की, फिर सीधी होकर खड़ी हुई। वो तैयार हो चुकी थी और अब गीले कुंगरियाले बाल ब्रश कर रही थी। फजर बीते काफी देर हो चुकी थी और बाहर हर तरफ सुनहरी रोशनी थी। उसकी खिड़की के बाहर पत्ती गली में वापस चलते जाओ तो अब किचन का दरवाजा खुला था और जाली से बातें करने की आवाजें और नाश्ते की खुशबू आ रही थी। मुलाजिम लड़का खड़ा चाय दम पे रख रहा था, साथ एक हट्टी कट्टी उसके तबके की औरत खड़ी थी। वे सदाकत, माँ का सारा पैगाम समझ में आ गया ना, अब मैं तसल्ली से घराएं चली जाऊं। वो जैसे कोई लंबी चौड़ी बात समेट रही थी। लड़के ने हाँ ना चाची कहते तशवी करवाई। चाची ने जैसे फरागत से इधर उधर देखा। ये तू अपनी बाजी का नाश्ता बना रहा है? उसने मालकन की बाबत इस्तफसार किया। हाँ, और साहब का भी, बाजी के अब्बू दो लोग ही तो हैं घर में। ना तो तेरी बाजी की शादी वादी नहीं हुई? साहब ने बहुत पहले अंडा तोड़ते हुए बहुत को बहुत खींचा। बाजी की मंगनी की थी, शादी भी होने वाली थी, मगर फिर बाजार में फायरिंग हुई और बाजी को भी गोली लग गई। बस दोनों गुर्दे जाया हो गए। किसी अंग्रेज औरत ने गुर्दा तो दे दिया और लग भी गया, पर मंगनी टूट गई, फिर बाजी ने शादी नहीं की। बेचारी 27-28 की तो होगी। अरे 33-34 से कम की नहीं है बाजी, लगती छोटी है, सदाकत ने फखर से कहते हुए अंडा तेल पे डाला। शड़ शड़ की आवाज आई और तेल में बुलबुले बनने लगे। तुझे कैसे पता उसकी उम्र? चाची ने मशकूक नजरों से लड़के को देखा। उम्र का नहीं, सालगिरह का पता चल जाता है। वो हर सालगिरह पे सादी भाई कार्ड और फूल जो लेकर आता है। सादी भाई कौन? ले, तुझे सादी भाई का नहीं पता? सदाकत ने अंडा पलटते मुलामती नजरों से चाची को देखा। बाजी का भतीजा है, बड़े साहब का पोता। देख ऐसे होते हैं भतीजे, और तू ग्राएं आता है तो मजाल नहीं कि चाची चाची को शक्ल भी दिखा दे। साथ ही लड़के की पुष्ट पे धमोका जड़ा। वो बिलबिला कर रह गया। इसीलिए तो बाजी अपने भतीजे से बड़ा प्यार करती होगी। कहां, बुरा मुंह बनाए सदाकत ने उसी अंदाज में कहा। वो तो सादी भाई से बात भी नहीं करती, मिलती भी नहीं है। वो तभी घर आता है जब वो नहीं होती, वो उससे नाराज है। आय हाय, क्यों? पुरानी नाराजगी है, बाजी को जो गोली लगी थी वो सादी भाई के मामू ने मारी थी। बस तब से उनके तालुकात अच्छे नहीं हैं। वो सर झुकाए काम करते हुए तबसरा किए जा रहा था। चाची ने पुरसोच हंकार भरा। तो इसीलिए बाजी के भाई का खानदान उनके साथ नहीं रहता? ओ नहीं चाची, वो तो हमेशा से अलग रहते थे। फिर खानदान में और है भी कौन? बाजी के एक ही भाई थे, सादी के अबू अरसा हुआ फोत हो चुके। उनकी वफात से भी सालों पहले से उन्होंने घर अलग कर लिया था। उनकी बीवी अपनी सास मतलब बाजी की मरहूमा अम्मी से नहीं बनती थी, फिर भी बाजी बड़ा ख्याल किया करती थी अपने भतीजों का। सादी भाई लोग तीन बहन भाई हैं, ये तो बस अब कुछ सालों से उनकी बोलचाल। सदाकत, अगर आप हमारे शजरे नस्ब पे रोशनी डाल चुके हो तो नाश्ता टेबल पे लगा दोगे? सदाकत के हाथ से चिमटा गिरते गिरते बचा। चची भतीजा घबरा कर पलटे, वो कोट बाजू पे डाले, दूसरे हाथ में पर्स लिए चौकट पे खड़ी थी और ये फिक्रा उसने बिना किसी गुस्से या तंज के बहुत सादगी और नरमी से अदा किया। लाया बाजी बस। वो जैसे करंट खा कर एकदम तेज तेज काम करने लगा। चाची ने भी खफीफ सा सलाम किया। वो उसी नरमी मगर संजीदगी से जवाब देकर राहदारी में आगे चलती गई और हील के फर्श से टकराती आवाज गूंजती गई। राहदारी के सामने बड़ा सा लॉन्ग रूम था, उसका आधा हिस्सा सोफों से आरास्ता टीवी लाउंज था, बाकी निस्फ में डाइनिंग टेबल बिछी थी। सरबराही कुर्सी की जगह पे एक मोमर साहब व्हील चेयर पे बैठे ऐनक नाक पे जपाए अखबार पढ़ रहे थे। वो दाएं हाथ की पहली कुर्सी पे आ बैठी, चीजें एक तरफ रखी, प्लेट उठाई, कांटा उसमें रखा। आज घर कब आओगी? जल्दी आने की कोशिश करूंगी, वो बहुत ठहरे हुए नरम अंदाज में बोलती थी और उसके फिक्रे करवाने में लबों से अदा होते थे और वो हमेशा बात खत्म करके सांस लिया करती थी। इसके बावजूद हर लफ्ज वाजी और क्लियर होता था। जुमर, उन्होंने पुकारा। जुमर ने जवाब में सिर्फ हूं कहा। कल की तारीख याद है? क्या था? कोई क्रिकेट मैच था, जुमर ने उसे इत्मीनान से पूछते हुए नैपकिन गोद में बिछाया। सादी की सालगिरह थी, वो 25 साल का हो गया है। खावर, काम हो गया, उस लड़की जो भी नाम है उसका, उसको गायब होने को कह दो। अब वो बाजू से नहीं मिलेगी और दोपहर तक मेरी सिक्योरिटी उसकी पेमेंट क्लियर कर देगी। कॉल काटी ही थी कि फिर से बाजू साहब की कॉल आने लगी। उसने मुस्कुरा कर यस किया और आईने में देखते हुए खुद पे परफ्यूम छिड़कते हुए बोला, कैसा लगा मेरा तोहफा? अगर तुम नहीं चाहते कि मैं उस पे तुम्हारी बेटियों की राय लूं, तो आज बोर्ड के इजलास में तुम मेरी करारदाद के हक में वोट दोगे, वरना मैं कितना बेरहम हूं तुम जानते हो। दूसरे का गुस्सा, एहतजाज, दरख्वास्त कुछ भी सुने बगैर उसने फोन रख दिया। खुद पे दो तीन स्प्रे मजीद किए, کف لنکس لگائے، کوٹ پہنا اور باہر نکلا۔ راہداری میں موجود باوردی ملازم نے فوراً اندر جا کر اس کا بریف کیس اٹھا لیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو جواہرات جوس کھونٹ کھونٹ پیتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے قریب آ کر اس کا ماتھا چوما، پھر دائیں ہاتھ کی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھا۔ میرا خیال تھا مسز کاردار اب تک آفس جا چکی ہوں گی۔ ساتھ ہی ہاشم نے ابرو سے فیونا کو جانے کا اشارہ کیا، وہ فوراً غائب ہو گئی۔ تمہاری ایکس وائف صبح سویرے آ گئی تو میں کیسے جاتی؟ شیری کیوں آئی ہے؟ ہاشم نے توس پہ اسپریڈ لگاتے ہوئے غیر دلچسپی سے پوچھا۔ جواہرات نے نزاکت سے شانے اچکائے۔ سونیا کی سالگرہ، ہم نے اسے اس کے گھر نہیں کرنے دی، تو وہ ہفتہ پہلے سے تیاری شروع کر کے انتقام لے رہی ہے۔ سونیا کو ساتھ لائی ہے؟ جواہرات نے نفی میں گردن ہلائی۔ اینی ویز باجو کا ووٹ میرے پاس ہے، یوں آج عبد الصمد کو ہم ووٹ آؤٹ کر دیں گے۔ جواہرات کھلے دل سے مسکرائی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ ہاشم مسکراتے ہوئے شانے اچکا کر بولا۔ ہاشم سب سنبھال سکتا ہے، سوائے اس گھر کے سٹاف کے۔ مطلب کوئی کام کا بندہ ہے یہاں؟ کبھی کوئی میری کار مار دیتا ہے، کبھی میرا سوٹ برباد ہو جاتا ہے، حد ہو گئی۔ آواز پہ دونوں نے اس طرف دیکھا۔ ٹراؤزر اور شرٹ میں نوشیروان بستر سے اٹھ کر آیا تھا اور بہت بگڑے موڈ میں آیا تھا۔ اور اب کیا ہوا ہے؟ ہاشم نے چھری کانٹے سے ٹکڑا توڑتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میرا سوٹ برباد کر دیا اس جاہل ریاض نے، آپ اس کی پیس لپ کیا اس کے حوالے کر دے ممی، میں نے اسے فارغ کر دیا ہے۔ سیب اٹھا کر اس میں دانت گاڑتے ہوئے وہ خفا خفا سا بولا۔ وہ 24-25 سال کا خوش شکل نوجوان تھا، ہاشم جتنا نہیں مگر اچھا تھا۔ فرینچ کٹ اور بالوں کی الجھی بکری اسپائس، آنکھوں میں بیزاری اور لاپرواہی۔ جواہرات نے ناپسندیدگی سے اس کی بات سنی۔ تم کب بڑے ہو گئے؟ جب ہاشم تمہاری عمر کا تھا تو وہ اتنا چھوٹا ہرگز نہیں تھا۔ ہاشم نے ماں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور نرمی سے ٹوکا۔ میں سمجھا دوں گا نا، اور پھر نوشیروان کی طرف متوجہ ہوا۔ آج تمہیں آفس میں نظر آنا چاہیے۔ آؤں گا بھائی، مگر اپنے وقت پہ، اس نے اب مسکرا کر بے نیازی سے کہا۔ ہاشم نے بمشکل مسکراہٹ روکی، اسے نوشیروان پہ بہت کم غصہ آتا تھا۔ صبح ہو چکی ہے شیرو، اب تم بالکل نہیں سو گے اور تیار ہو کر آفس آؤ گے؟ اوکے، وہ لاپرواہی سے کہہ کر سیب کھانے لگا۔ ہاشم کا فون پھر سے بجنے لگا، اس نے جوس کا گھونٹ بھرا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہاشم کاردار، نسوانی آواز نے استفسار کیا۔ آگے بولو۔ اس کا لہجہ بے لچک اور سپاٹ ہو گیا۔ میں کامران حیات کے آفس سے ہی بات کر رہی ہوں، پلیز لائن پہ رہیے گا، کامران صاحب بات کریں گے۔ اپنے باس کو بولو کہ میں سیکیورٹی سے بات نہیں کرتا، اسے مجھ سے کام ہو تو مجھے خود کال کیا کرے، بے نیازی سے کہہ کر اس نے موبائل بند کر دیا۔ جواہرات اور نشیروان نے اپنی خفگی بھلا کر مسکراتی مگر فخریہ نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ ہاشم کا موبائل پھر سے بار بار بجنے لگا تو شیرو کو کہنا پڑا، اٹھا لیں بھائی، بیچارے کی کال۔ شام کو اٹھاؤں گا، اسے پورا دن خوار ہونے دو، کام ہو تو ہاشم کاردار یاد آ جاتا ہے۔ وہ ناشتہ ختم کر گیا، اب اٹھ رہا تھا۔ جواہرات نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کورٹ جا رہے ہو؟ پہلے آفس پھر کورٹ۔ جنرل نوید کے بیٹے بالا مسئلہ وقت پہ نہ گیا تو زمر سیٹلمنٹ سے انکار ہی نہ کر دے، اس مغرور عورت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زمر کو میرا سلام کہہ دینا، جواہرات نے دلچسپی سے کہا۔ شور، ہاتھ صاف کر کے اس نے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ وہ پھر سے بجا۔ ہاشم نے ہاں خاور بولو کہہ کر اجلت نے کال ریسیو کی تھی، مگر دوسری طرف جو کہا جا رہا تھا اسے سن کر وہ بالکل رک گیا، آنکھیں سکیڑ لی اور آہستہ آہستہ واپس بیٹھ گیا۔ ہوں، اچھا، خیر، پچھلے 2 مہینے میں کس کس سے ملا ہے؟ اپنے وکیل کے علاوہ؟ مجھے ایک ایک ملاقات کی تفصیل دو، تمہارے پاس 10 منٹ ہیں۔ سرد لہجے میں کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تو وہ دونوں اسی کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اس نے صرف ایک لفظ کہا، فارس۔ جواہرات کے ہاتھ سے سیب کی کاش پھسلی، آنکھوں میں الجھن ابھری۔ فارس کا کیا ذکر؟ اس کا کیس، آج اس کا فیصلہ متوقع ہے، وہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ جواہرات سانس لینا بھول گئی۔ اور تمہیں اب پتہ چل رہا ہے؟ ہاشم کی آنکھوں میں خوف کی ابھری۔ मैं अराजी के मुकदमात में फंसा था, उस तरफ ध्यान नहीं गया। मुझे अजीब लग रहा है कि उसका फैसला अचानक से आने वाला है। डाइनिंग हॉल में खामोशी छा गई। जवाहरात की मुस्कुराहट अब गायब थी। वो बिल्कुल यकटक हाशिम को देख रही थी। डोंट वरी, वो रहा नहीं होगा, हाशिम को कहना पड़ा। उसे रिहा होना भी नहीं चाहिए, और तुम इस बात को यकीनी बनाओगे हाशिम। वो बेहद मुस्तरब लग रही थी। मैं संभाल लूंगा मम्मी। हमारे इस किजन के रिहा होने का मतलब है कि अदालत के नजदीक वो कातिल नहीं है। यकीनन अगला सवाल ये होगा कि फिर कातिल कौन है। नौशेरवा ने सेब खाते हुए कहा। दोनों ने बेख्तियार उसे देखा। उसका हिलता मुंह रुक गया। यूं ही कह रहा था, उसने कंधे उचकाए। ये बात वो दोबारा तुम्हारे मुंह से ना सुनू शेरू। जवाहरात ने बमुश्किल गुस्सा जब्त किया, फिर हाशिम को देखा जैसे खुद भी वही सवाल पूछ रही हो। उसकी शेरनी जैसी आंखों में तपिश थी। हाशिम ने जरा से कंधे उचकाए। फैसला उसके खिलाफ ही आएगा, डोंट वरी, वो बाहर नहीं आएगा, और आ भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसका फोन फिर बजा, उसने फौरन कॉल वसूल की। हाँ खावर। हाँ अच्छा। संजीदा सपाट तासुरात के साथ वो सुनता रहा, फिर फोन रख दिया। सादी, सादी यूसुफ, उसने होले से कहा। सादी है असल मसला। नौशीरमा का चेहरा यूं हो गया जैसे उसने जहरीला सेब निकल लिया हो। मत छेड़ो हम अहले जनू को। जुमर ने जब गाड़ी सिग्नल से तेजी से गुजार रही तो बत्ती जर्द थी, और उसके निकलते ही वो सुर्ख हो गई। उसने बेख्तियार साइड मिरर में देखा। ट्रैफिक सार्जेंट को इशारा कर रहा था। गहरी सांस लेकर सर झटकते उसने कार साइड पे की। इंजन बंद नहीं किया, बटन दबाया, शीशा नीचे गिरता गया। उसने सन ग्लासेस ऊपर करके घुंघरियाले बालों पे लगाए और स्टेयरिंग पे दोनों हाथ रखकर मुंतजिर सी नजर आने लगी। बीबी आपने सिग्नल तोड़ा है, वो खिड़की तक आया और खुरदरे लहजे में बोला। सिग्नल मेरे गुजरने के बाद रेड हुआ था, उसने गर्दन जरा उठाकर बेनियाजी से जवाब दिया। नहीं जी, आपने लाल बत्ती क्रॉस की है, चालान बनता है, वो बुक के सफ़े पलटते मामूल के मुताबिक कह रहा था। आप इसे संभाल कर रखें, क्योंकि हम दोनों को बताएं कि मैंने सिग्नल नहीं तोड़ा। बत्ती जर्द थी, तो आपको मालूम होगा कि जर्द के बाद बत्ती लाल होती है, आपको नहीं गुजरना चाहिए था, वो कलम खोल रहा था। फिर आपको भी मालूम होगा कि आपने सिग्नल का टाइमर खराब पड़ा है, उसने सिग्नल की जानिब इशारा किया। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने सेकंड बाद बत्ती सुर्ख होनी है। बीबी आप बहस क्यों कर रही हैं, चलान दे उठ जाएं, वो उकता कर बोला। जुमर ने इस्बात में गर्दन हिलाई, चाबी घुमाई और कार बंद कर दी, फिर सर उठाकर उसे देखा। मैं तो चलान नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी गलती नहीं है, और ऑफिसर आप मुझसे ऊंची आवाज में काफी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं करूंगी ये कि मैं कार इधर साइड पे लगाऊंगी, फिर डिस्ट्रिक्ट बार को फोन करूंगी। आधे घंटे में यहाँ बाहर के नुमाइंदे और दो मुखालिफ मीडिया चैनल्स के कैमरे होंगे, और मैं इसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको बताऊंगी कि किस तरह नाअहल ट्रैफिक पुलिस अपने टाइमर ठीक करवाने के बजाय ख्वातीन को रोककर उनसे बदतमीजी कर रही है। और जब सारा मीडिया आईजी ट्रैफिक को लाइन पे लेकर उनकी कारकर्दगी पे सवाल उठाएगा, तो वो यकीनन सबसे पहले उस ऑफिसर का नाम जानना चाहेंगे जिसने खातून को गलत रोककर न सिर्फ उसे समात पे वक्त पे पहुंचने से भी रोका, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट पर एस्क्यूटर्स जुमर यूसुफ हूँ, और अगर मैं 5 मिनट भी लेट हुई और उससे केस पे जरा सा भी असर पड़ा, तो मैं इस अमर को यकीनी बनाऊंगी कि आप अपनी जिंदगी के अगले 5 साल अदालत के धिक्के खाते हुए गुजारेंगे। मैं जिन लोगों से रोजाना डील करती हूँ वो कातिल, चोर और रेपिस्ट होते हैं, इसलिए मेरी कार से हाथ हटाएं, जाकर अपनी ड्यूटी करें और मुझे मेरी ड्यूटी करने दें। उसने ग्लासेस वापिस आंखों पे लगाए, चाबी घुमाई, एक्सीलेटर पे दबाव बढ़ाया। ऑफिसर बेख्तियार पीछे हटा और वो जन से कार आगे ले गई। अल्लाह इन औरतों को जुबान ना दे या फिर वकील ना बनाए, वो गुस्से और बेबसी से बुड़बुड़ाते हुए अपनी जगह पे वापस जा रहा था। इस शहर दिल नवाज के आदाब देखना। सादी, फारिस का भांजा, जवाहरात ने अचंभे से अब्रू उठाई। नौशेरवा ने बेजारी से सेब रख दिया, उसका खाना हराम हो चुका था। वो हर हफ्ते फारिस से मिलने आता है। हाशिम गहरी सोच में डूबा, आंखों की पुतलियां सुकेड़े किसी गैर मुरई नुक्ते को देख रहा था। इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है, मगर वो मुझे भी अपने आसपास नजर आया है, एक दो दफा बिल्कुल रैंडम जगहों पे, जहां उसका कोई काम नहीं था। ये लड़का कुछ गड़बड़ है। हाशिम पहले से ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा था। हाशिम, मुझे इस सारे मसले का हल बताओ, वो मुस्तरब और बेचैन सी बोली। मम्मी, भाई संभाल लेगा ना। हाशिम ने सुना ही नहीं, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने फियोना को आवाज दी और उसे दो दावत नामे लाने को कहा। बहुत अरसा हुआ मैं उससे नहीं मिला, शायद 1.5 साल हो गया है, अब उसे मेरी पार्टी में आना चाहिए, वो जैसे कोई लाहे अमल तरतीब देकर बोला था। ओ प्लीज, अगर वो आएगा तो मैं पार्टी में नहीं हूंगा, मैं उसे अपने घर में नहीं बर्दाश्त कर सकता। नौशेरवा का मूड बिगड़ चुका था। यूनिवर्सिटी के 5 साल मैंने उसे बर्दाश्त किया है, अब और नहीं। फिर यकायक उसके तासुरात बदले, वो खड़ा हो गया। जवाहरात ने लाउंज की सिम देखा, शहरीन इधर ही आ रही थी। नौशेरवा का चेहरा एकदम चमकने लगा। जवाहरात ने मुस्कुराकर गहरी सर्द नजरों से बारी बारी दोनों को देखा। आप कब आई, मुझे पता ही नहीं चला। नौशेरवा को अपने रफ हुलिये पे जैसे शर्मिंदगी हुई थी। बदकिस्मती से शहरी मेरी बेटी की माँ है और उसकी सालगिरह की तैयारी के लिए यकीनन अर्ली मॉर्निंग ही आई होगी, हाशिम मुस्कुराकर कहते हुए उठा और मुड़कर उसे देखा। वो बेजारी से नजरअंदाज करके जवाब दिए बिना जवाहरात की तरफ मतवजे हुई। मैंने सेटिंग अरेंजमेंट फाइनल कर दी है, आप देख लीजिएगा। फिर नौशेरवा को देखकर तकल्फन मुस्कुराई। हाशिम तब तक बाहर निकल चुका था। लिस्ट में दो नाम और भी एड करने हैं, सादी यूसुफ और सुमर यूसुफ। जवाहरात ने उसी सर्द मुस्कुराहट के साथ निशानदेही की। शहरीन जरा चौंकी। सादी, वो फारिस का भांजा, आप उसे जानती हैं? नौशेरवा को बुरा लगा, वो अभी तक खड़ा था। कुछ ज्यादा नहीं, वो संभल कर बेनियाज नजर आने लगी। फिर जब जाने के लिए पलटी तो जवाहरात ने आवाज दी, क्या तुम शाम में आओगी? नहीं, वो बाहर जा चुकी थी। जवाहरात ने मुस्कुराकर नौशेरवा को देखा और नजाकत से इयररिंग पे उंगली फेरते हुए बोली, वो एक दिन में भी दूसरी दफा उस घर में आना पसंद नहीं करती। नौशेरवा चौंका, फिर खफीफ सा सर झटका और खड़ा हो गया। ये सादी लोगों का रेस्टोरेंट वही है ना? बात बदलने को उसने पूछा या फिर वो वाकई उसी नहज पे सोच रहा था? जवाहरात ने शाने उचकाकर गिलास लबों से लगा लिया। हवा की जिद पे भी दो एक चिराग रोशन हैं। सुबह भी ताजा थी और सफेदी सुनहरी पन में नहीं बदली थी। कार दारस के घर को के नाश्ता खत्म हो चुका था। फजर की आई शहरीन वापिस, नौशेरवा दोबारा सोनी और हाशिम कोर्ट के लिए निकल चुका था। मगर अक्सर घरों में नाश्ते, स्कूल कॉलेज की तैयारी अभी चल रही थी। उस सेक्टर के दरमियाने दर्जे के घरों में एक वो छोटे बागीचे वाला घर भी था जिसकी बैरूनी तख्ती पे जुल्फिकार यूसुफ मरहूम लिखा था। घर के अंदर जाओ तो कमरों से कमरे निकलते थे। दो मंजिला घर छोटा सा था, इसीलिए किचन में पकते नाश्ते की महक और धुआं सारे में फैला हुआ था। एक फरहबी माइल खातून पराठा तवे पर पलटते हुए गुस्से से जोर जोर से आवाजें भी दिए जा रही थी। उसामा, हुनैन, उठ जाओ, वैन आने वाली है। क्या अम्मी, मैं कब का तैयार भी हो चुका हूँ, एक 13 बरस के लड़के ने नाराजगी से कहते किचन में झांका। वो यूनिफॉर्म में मलबूस था और ब्रश से गीले बाल सवार रहा था। उसके बाल गहरे भूरे और घुंघरियाले थे, अपनी जुमर फूफो की तरह। नदरत ने उजलत से मुड़ के उसे देखा। अच्छा, शाबाश, और हुनैन की तरह कट्टू बेगम अभी तक सो रही है? कितनी दफा कहा है सेम कि बड़ी बहन को इन नामों से मत पुकारा करो, गिन कर बताऊं कितनी दफा अम्मी? इससे पहले कि वो जूता उतारती वो भाग चुका था। एक कमरे में आकर वो रुका, वहां दो पलंग मुखालिफ दीवारों से लगे थे। एक की साइड पे उसामा का बैग रखा था, दूसरे पे लिहाफ मुंह तक लिए वो सो रही थी। हुनैन, हनीन, उसके नाम को लंबा खींच कर पुकारा। कट्टो बेगम उठ जाओ। फिर गुस्से से उसका लिहाफ में दुबका बाजू हिलाया। अंदर कोई जम्बिश नहीं हुई। उसामा की तासरात बदले, आंखों में शरारत चमकी। वो पाइंटी की तरफ आया, वहां एक नस्वानी पैर लिहाफ से बाहर था। उसने दो उंगलियों से पैर के नीचे गुदगुदी की, पैर तेजी से अंदर खींचा गया, साथ ही लिहाफ उतार कर वो धाड़ी। बदतमीज उल्लू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छुप कर बैठ के आसपास जूता तलाश किया, मगर वो भाग कर चौकट के बाहर छुप गया था। फिर कछुए की तरह गर्दन अंदर करके बोला, वैन आने वाली है, आज मैं तुम्हें छुट्टी नहीं करने दूंगा कट्टो बेगम। जूता उड़ता हुआ उस तक आया, मगर उसामा उड़नचू हो चुका था। मैं छुट्टी कर भी नहीं रही, पेपर है मेरा, मगर मजा ले जो ये 10 मिनट ज्यादा सोने दे, वो मुंह बसोरती पैर फर्श पे मारती उठी। क्या यार, रोज सुबह सुबह उठना पड़ता है। फिर जैसे कुछ याद आया, लपक कर राहदारी में आई और जोर से चिल्लाई, मोटे आलू, अब आना तुम मेरे पास कॉफी पे कवर चढ़वाने या नूडल्स बनवाने। गुस्सा निकाल कर अंदर आई, घड़ी देखी, ओ नो। वो भाग भाग कर तैयार होने लगी, अलमारी खोली तो कपड़ों का ढेर बाहर को गिरा। पर मुश्किल उस ढेर को हाथ से रोककर अंदर से एक सूट खींचा, ढेर को वापस धकेला और बाथरूम में घुस गई। बाहर आई तो जल्दी जल्दी जूते पॉलिश किए, कपड़े कोई खास इस्त्री नहीं थे, साथ साथ अम्मी की सलवातें। कितनी दफा कहे कि रात को काम करके रखा करो, जिस दिन मैं ना करूं तुम दोनों कोई काम नहीं करोगे। वो राहदारी के सिरे पे गोल मेज पे नाश्ता रखते अफरा तफरी में डांट पी रही थी। एक मेरा साथी है, कभी मुझे तंग नहीं किया, बगैर कहे हर काम करता है। वो जो जमीन पे बैठी जूते पॉलिश कर रही थी एकदम रुकी। अम्मी, भाई कहाँ है? रेस्टोरेंट पे है, आजकल ऑफिस से छुट्टी ले रखी है, मगर फजर के बाद ऑफिस का काम लेकर रेस्टोरेंट चला जाता है। कालूनी की मस्जिद में फजर भी आज उसी ने पढ़ाई थी। इमाम साहब बीमार है ना, और एक तुम दोनों, जिस दिन जूते नहीं खाओगे नमाज के लिए नहीं उठोगे। अल्लाह, भाई बिना छुट्टी लेकर भी काम करना नहीं छोड़ेगा। वो जूते पहनकर उठी, ये बात कहते हुए अंदाज में फखर दर आया था। तभी वैन का हॉर्न सुनाई दिया। जाओ मोटे, जाकर बैठो, अंकल को तसल्ली हो। उसामा ने फौरन हदायत पे अमल किया और अच्छा कट्टो बेगम कहता बाहर भागा। हुनैन ने तवज्जो नहीं दी, वो ब्रश लिए जल्दी से माँ के कदमों में आ बैठी और गर्दन ऊंची की। वो तेज तेज उसकी फ्रंट चोटी बनाने लगी। अम्मी दुआ कीजिएगा, बस आज का पेपर अच्छा हो जाए, फिर तीन रह जाएंगे, जान छूटेगी। वो सर ऊंचा किए कह रही थी। वो 20-21 साल की दुबली पतली सी लड़की थी, रंगत गंदमी थी और नकोश मामूली। खूबसूरत तो बिल्कुल नहीं थी, मगर अच्छी लगती थी, दरमियानी सी, बाल स्याह और सीधे थे, कंधों से जरा नीचे आते और माथे पे बराबर कटे थे। अम्मी ने फ्रेंच चोटी बनाते हुए माथे वाले छोड़ दिए थे और पिछलों को गूंद कर रबड़ बैंड लगा दिया। बैग उठाकर दुपट्टा कंधे पर बराबर करके बाहर निकलते हुनैन ने एकदम मुड़कर नदरत को पुकारा, अम्मी, भाई ने वादा किया था कि आज फारिस मामू रिहा होकर घर आ जाएंगे। अम्मी, क्या वो वाकई आ जाएंगे? उसकी आवाज में उम्मीद भी थी और आस टूटने का खौफ भी। तुम्हारे भाई ने कब अपना वादा पूरा नहीं किया? नदरत नम आंखों से मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुरा दी। मैन का हॉर्न फिर बजा तो वो बौखला कर बाहर भागी। उसामा अगली सीट पे अंकल के साथ बैठा था और पिछली नशिस्तों पे लड़कियां बैठी थीं। हुनैन ने बैठते ही वैन चल पड़ी। उसकी क्लास फेलो राफिया ने जरा मुंह बनाकर कहा, हुनैन जल्दी आया करो। उसामा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, राफिया बाजी, जब आप लोग 31 स्ट्रीट में रहते थे और आपको हमसे बाद में अंकल पिक करते थे तो हम भी आपका इसी तरह इंतजार करते थे। राफिया होंठ सुकेड़ कर खामोश रही। हुनैन ने फातियाना नजरों से उसे देखा और अपना बैग आगे उसामा की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने अपने कदमों में रख लिया। राफिया और सज्जल ने भी अपने अपने बैग उसी नीयत से उठाए कि जरा ज्यादा आराम से बैठ सकें। इससे कबल के वो अपने बैग आगे पास करती, हुनैन ने बाजू बढ़ाकर उसामा की गर्दन की नबज महसूस की। फिर लड़कियों को देखते हुए एक्साइटेड से बोली, अभी सांस दे रहा है, ऐसा करो तुम सब अपने बैग दे दो ताकि बच्चे का सांस सही से तो बंद हो। बैग्स आगे बढ़ाते हाथ फौरन रुके और मुंह बनाकर वापिस हो गए। हुनैन ने चेहरे के तासरात बदले और वो तंबी नजरों से उन सबको देखकर पीछे होकर बैठ गई। उसामा ने गर्दन जरा मोड़कर मुस्कुराहट छुपाते उसे देखा और एक आंख दबाई। हुनैन ने भी बेसाख्ता उमट कर आती मुस्कुराहट रोक ली। घर की मुर्गी और बाहर की दाल में वाजे फर्क था। इस्लामाबाद पे सुबह का दोधियापन सर्द होकर खस्ता पड़ गया और सूरज सवानेसे पे पहुंचा तो सारे दरख्त पसीने में नहा गए, मगर लंदन में अभी सुबह ताजी थी। ठंडी सी छाया में घिरे बर्टन होटल के अंदर लॉबी में मामूल की गहमा गहमी थी। एक कॉर्नर में एक फरबही माइल सोटेड बूटेड सांप के साथ एक सूट में मलबूस नौजवान खड़ा था। वो सांप जैसे किसी का इंतजार कर रहे थे। दफतन नौजवान ने घड़ी देखते हुए उनको मुखातिब किया, कॉन्फ्रेंस शुरू होने में खासा वक्त है डॉक्टर अता, क्यों ना हम अंदर चलकर बैठे? बस थोड़ी देर और खेसर। आपकी वापसी कब इस्लामाबाद की? कॉन्फ्रेंस अटेंड करके निकल जाऊंगा शाम को, तुम लोग कब तक हो? मगर फिर खिजर का जवाब सुने बगैर ही वो जैसे दूर किसी को देखकर शनासा सा मुस्कुराए। तो खिजर ने उस जानिब देखा, आप डॉक्टर सारा का इंतजार कर रहे थे? आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। वो उसे लिए एंट्रेंस तक चले आए जहां से वो चलती आ रही थी। वो गोरी गुलाबी नीली सब्ज आंखों वाली थी, उम्र 30 से 35 के दरमियान मगर काफी दुबली थी, खूबसूरत नहीं थी, प्यारी थी। मुस्कुराती तो आंखों के गिर्द लकीरें पड़ती, बाल फ्रेंच नाट में बांध रखे थे। मजमूई तौर पर उसके चेहरे पर एक सादा और पुरखलूस सा तासुर था। वो उनको देखकर शनासाई से सर को खाम देती करीब आई, हाथ में फाइल, फोल्डर, बैग, बहुत कुछ उठा रखा था। सॉरी डॉक्टर अता, मुझे देर तो नहीं होगी? बेटियों को इस्लामाबाद छोड़कर आई हूँ, आपको पता है ना, उनसे तफसीली बात ना कर लूँ तो मुझे तसल्ली नहीं होती, बहुत सादा और माजरत भरे अंदाज में बोली। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इनसे मिलो, ये खिजर है, प्लानिंग कमीशन में, शायद तुमने कभी इनको देखा हो। और खिजर, ये डॉक्टर सारा गाजी हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, थरकोल पावर प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोसेस डिजाइन में PhD करने वाली पहली पाकिस्तानी, और आज के इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के इस सेमिनार में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी। मुख्तसरन ये एक रॉकेट साइंटिस्ट है। बात खत्म करके उन्होंने फख्र से उस अहदेदार के तासुरात देखे। सर मुझे मैडम के क्रेडेंशियल सुनना अच्छा लग रहा है, वरना हमारी बहुत अच्छी मुलाकात है। मैडम का प्लानिंग कमीशन में रोज का आना जाना है, खिजर ने तब बताया जब वो सब कह चुके। सारा ने मुस्कुराकर सर अस्पात ने हिलाया। डॉक्टर अता बेहद महसूस नजर आने लगे। मैं बड़ों को नहीं टोकती, वरना मुझे अपने क्रेडेंशियल सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर खिजर की तरफ मतवजे हुई। और सुनाए खिजर, प्लानिंग कमीशन वाले ठीक हैं? सुनाएंगी तो आप मैम, आप लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट में IMF के खिलाफ केस जीता है, जितनी मुबारक दूं कम है। जी खिजर साहब, इसका तो गवर्नर साहब को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने अपने खर्च पे केस लड़ा था। वो अब्रू उठाकर सादगी और खुशी से कह रही थी। कोई शक नहीं, डॉक्टर अता ने तायद की। फिर जैसे कुछ याद आने पर पूछने लगे, डॉक्टर सारा, कल ही किसी ने मुझसे पूछा, सोचा आपसे मालूम कर लूं, आपके हस्बैंड के मर्डर केस का क्या बना? सारा की मुस्कुराहट फीकी पड़ी, आंखों में साए लहराए, उसने खफीफ सा सर झटका। प्लानिंग कमीशन के अहदेदार ने सवालिया डॉक्टर अता को देखा। सारा के हस्बैंड वारिस गाजी नैब ऑफिसर थे, 3-4 साल पहले उनका मर्डर हुआ था, उनके भाई ने ही किया था। सारा, क्या उसे सजा हुई? वो दोबारा उसकी तरफ मतवजे हुए। ओ बहुत अफसोस हुआ, खिजर को जैसे शर्मिंदगी हुई। मैं नहीं जानती कि उनके भाई ने कत्ल किया भी था या नहीं, डॉक्टर अता, सब कहते थे किया था तो शायद किया हो, मगर मैं इस केस को फॉलो नहीं करती। इंतकाम, कसास, बदला, इन सब से कुछ हासिल नहीं होता। मेरा कुल असासा मेरी बेटियां हैं और वो अभी बहुत छोटी हैं, सो मैं किसी ऐसे मामले में नहीं इन्वॉल्व होना चाहती जो उनकी सेफ्टी को खतरे में डाले। फरी महफिल में किसी के दुख का जिक्र छेड़ देना, बुरी नीयत से हो या अच्छी नीयत से, दिल हमेशा एक तरह से ही दुखाता है। वो भी अफसुरदा हो गई थी। मैम, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे मैंने, आपने कहा था मेल करवा देंगी, मगर मुझे मिले नहीं अभी तक। खिजर ने जैसे बात बदली, वो अभी तक लॉबी में खड़े थे और माहौल खासा सोगवार हो गया था। लम्हे भर में वो तीनों इर्द गिर्द से कट गए थे। सारा जबरदस्ती मुस्कुराई। I'm sorry खिजर, मेरा सीनियर इंजीनियर छुट्टी पे है कुछ दिनों की, मैं शाम में इस्लामाबाद वापस जा रही हूँ, जाते ही उसको याद करवाऊंगी, वो आपको मेल कर देगा। ओ हाँ, मैं पूछने लगा था, आपका सीनियर इंजीनियर आपके साथ साथ होता है हमेशा, आज नजर नहीं आ रहा। वो किसी जाती काम में मसरूफ है, कहते वो उसकी जबरदस्ती की मुस्कुराहट कुदरती मुस्कान में बदलने लगी। खिजर ने माथे को चुआ। मैं उसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ, कहीं ये ना हो कि मैं उसकी मेल मिस कर दूं। सादी यूसुफ, सारा ने याद दिलाया। फिर चेहरे पे दोबारा बशाशत लाते हुए उन दोनों को देखा, अंदर चलते हैं, आज हमारे पास तमानाई की दुनिया को दिखाने और बताने के लिए बहुत कुछ है। वो कहकर आगे बढ़ी तो दोनों उसके साथ हो लिए। अलबत्ता डॉक्टर अता अभी तक ये मौसू छेड़ने पे पशेमानी महसूस कर रहा था और खिजर याद करते हुए कह रहा था, बिल्कुल सादी यूसुफ बहुत ही कॉम्पिटेंट लड़का है, मैं एक दफा मिला था। वो दूर होते गए और लॉबी की गहमा गहमी में उनकी आवाजें मधम पड़ती गईं। गरिबता दिल थे मगर हौसला नहीं हारा था। इस्लामाबाद में दोपहर तेज शुआओं के साथ गोया बरस रही थी। ऐसे में सुनहरी रोशनी में नहाए छोटे बगीचे वाले घर से आगे मेन रोड पे निकले, तो मरकज शुरू हो जाता, जहां एक कितार में दुकानें थी और कितार के कोने पे आखिरी दुकान में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। ऊपर बड़े से बोर्ड पे चली हरूफ में लिखा था, फूडली एवर आफ्टर। यकीनन ये परियों की कहानियों के इख्तितामी हैप्पीली एवर आफ्टर की इश्तहा अंगेज नई शक्ल थी। रेस्टोरेंट के बरामदे में बिछी कुर्सियां खाली थीं, करीबी फूलों का स्टॉल लगाए कम उम्र पठान बच्चा मौजूद था। रेस्टोरेंट की सड़क के सामने की दीवार शीशे की थी, जिससे अंदर झांको तो सब सोना पड़ा था। अभी लंच टाइम नहीं हुआ था, सो सवाए वेटर्स के जो काम निपटाते फिर रहे थे, वहां कोई गाहक मौजूद नहीं था। सब मेजें खाली थीं, सवाए शीशे की दीवार से लगी मेज के। उस पे लैपटॉप रखा था, एक खुली फाइल और दो मोबाइल्स, साथ कॉफी का मग जिससे वो वक्फे वक्फे से घूंट भर रहा था। जबकि उसकी निगाहें लैपटॉप स्क्रीन पे जमी थीं, वो काफी संजीदा नजर आ रहा था। जीन्स पे बटनों वाली शर्ट जिसकी आस्तीनें पीछे मोड़ रखी थीं, स्क्रीन पे जमी आंखें गहरी भूरी और पुरकशिश थीं, रंगत बहुत साफ और नकोश काफी हैंडसम, बाल पीछे की तरफ ब्रश कर रखे थे, सामने से देखो तो सीधे लगते, पीछे से देखो तो घुंघरियाले थे, बिल्कुल जुमर जैसे। उसकी मजमूई शख्सियत जहन पे एक साफ सुथरा खुशगवार सा तासुर छोड़ती थी। लैपटॉप की तरफ देखते हुए वो गाहे बगाहे एक नजर उन फोन्स पे भी डाल देता। करीब से गुजरता वेटर भी उन्हीं फोन्स को देख रहा था। सादी भाई, वेटर ने रुककर उसे मुखातिब किया। वो मसरूफ सा पड़ता रहा। इस मोबाइल का मालिक अभी तक नहीं आया, उसके अब्बू को इतला तो कर दी है, आ जाएगा। वो पढ़ते पढ़ते निचला लब दबाए बोला। उसकी आवाज भारी और साफ थी, उर्दू का लहजा किसी भी इलाकाई जुबान के असर में नहीं था। बड़ा कोई लापरवाह लड़का था, इतना कीमती मोबाइल बेस पे छोड़ गया, आप ना देखते तो कोई चुरा कर ले जाता। सादी के लोगों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई, गर्दन हिलाए बगैर सिर्फ निगाहें उठाकर वेटर को देखा। कस्टमर तो उसके बाद आए ही नहीं, मैं ना होता तब भी तुम दोनों फिर तो रहे थे, फिर कौन चुरा कर ले जाता, वेटर झेम क्या, मतलब घूम सकता था गिर सकता था। शुक्र है आपने देख लिया, मैडम की तरह आप भी बहुत दयानदार हैं भाई। थोड़ा सा मक्खन क्रीम सूप के लिए भी बचा रखो जुनेद, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नरम सी तंबी करता वो अब कुछ टाइप कर रहा था। जुनेद गड़बड़ा कर वहां से उठ गया, दफतन उसने मोबाइल उठाया और कॉल मिलाई, ये उसका अपना मोबाइल था। सादी यूसुफ बात कर रहा हूँ थरकोल से। जी जी, उसने रुक रुक कर सुना, फिर अस्पात में सर हिलाकर बोला, जी मैंने वो रिपोर्ट देख ली है, मगर जो चीज मैंने आपसे मांगी थी वो मुकम्मल नहीं है। मैं आपको अपनी डिमांड लेकर मेल कर रहा हूँ, अगले हफ्ते हमें फील्ड पे जाना है, तब तक। वो धीमे मगर कतई लहजे में बात करता रहा। इतने में बाहर से फूलों वाला पठान लड़का आकर उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। हाँ गुल खान, कैसे हो, फोन बंद करके उसने फिर से टाइप करते हुए उसको मुखातिब किया। यार सादी भाई, तुम्हारे शहर का लोग बड़ा खराब है, बड़े ही बिगड़े मूड में कहते हुए टांग पे टांग रखी और नाक से मक्खी उड़ाई। अच्छा, अब क्या कर दिया मेरे शहर के लोगों ने, वो जो सड़क के दूसरी तरफ बैठा है ना। इशारे पे सादी ने उस तरफ देखा जहां दूर फूलों का एक और स्टॉल लगा था, जिसको गुलखान से जरा बड़ा बच्चा चिल्ला रहा था। वो खाना खराब का बच्चा हमारा फूल चुराने के पीछे होता है। अच्छा, तुम इसीलिए यहाँ आकर बैठ गए हो ताकि उसे चुराने में मुश्किल ना हो, सादी ने समझकर अस्पात में सर हिलाया। यार सादी भाई, मजाक ना किया करो हमारे साथ, वो हमारी नजर के निशाने पे है, फिर आगे होकर बोला। भाई तुम्हारा नाम साद है ना, मतलब प्यार से सादी कहते हैं। नहीं, मुझे गुस्से से भी सब सादी ही कहते हैं, साद नहीं है ये, सादी ही है, शेख सादी से, वो बच्चे को देखे बगैर काम करते हुए कह रहा था। तुम्हारा अब्बू कैसा है, सुबह नमाज पे नहीं था। बस अब बाबा हमारी तरह थोड़ी है कि पहली अजान पे उठ रहे, उसने गर्दन अकड़ा कर कहा। हाँ, और फिर मस्जिद में आकर सजदे में सो जाए, देख रहा था मैं तुम्हें आज, गुलखान बुरा समूह बनाकर सीधा हुआ। यार तुम्हारा एक आंख पीछे भी लगा हुआ है, कभी तो माफ कर दिया करो, तुम इतना लंबा सूरत पड़ता है हमें नींद आ जाता है। फिर कुछ याद आने पे तासरात बदले, दिलचस्पी से मजीद आगे को हुआ। भाई तुमने इतना अच्छा कुरान पढ़ना किधर से सीखा। मेरे स्कूल के एक कारी, वो बताते बताते रुका, जैसे कुछ याद आया, सर उठाकर जुनेद को पुकारा। स्कूल का ऑर्डर तैयार हो गया, साथ ही वॉल क्लॉक देखी। कौन सा ऑर्डर भाई? जुनेद सुफियान दोनों भागे आए। सादी ने अचंभे से दोनों को देखा। क्या मतलब, वहीम ने नहीं बताया? कल मैं इधर था जब फोन आया था, पिकनिक का ऑर्डर था, वहीम को बता कर गया था मैं। वो कहते ही खड़ा हुआ था जैसे अलार्म सा बज रहा हो कहीं। फहीम तो बीमार था, आज आया ही नहीं, उसने तो कोई जिक्र नहीं किया भाई। या अल्लाह, 2 घंटे तक डिलीवरी करनी और यहाँ काम भी नहीं शुरू हुआ। वो उठते हुए चीजें समेटने लगा, उसका इरादा भांप कर दोनों बौखला गए। भाई आप रहने दें, हम कर लेंगे। उनकी कॉल मैंने उठाई थी, ऑर्डर मैंने नोट किया था। जब उन्होंने नाम पूछा तो मैंने सादी यूसुफ बताया था। मैंने उनको जुबान दी है कि आज सहपहर तक ऑर्डर तैयार होगा, तो अब वो मेरे भरोसे आएंगे, सो ऑर्डर भी मुझे ही पूरा करना है। कतियत से कहता वो लैपटॉप बंद करके मैं इसके पीछे से निकला। गुलखान ने उसका कप उठाकर काफी चखी। सादी ने खुद को देखने पे मुस्कुराया। हम पे तो पराए घर का पानी भी हराम है, मगर तुम तो अपना भाई है। 2 घूंट और भरे, सादी उसका कंधा थपक कर रिसेप्शन तक आया। एकदम गुलखान, ओ खाना खराब, कहता कप छोड़कर भागा। उन तीनों ने मुड़कर देखा, सड़क पे मुकाबिल वाला लड़का फूल उठाए भाग रहा था, गुलखान उसके पीछे लपक रहा था। एक सफेद गाड़ी करीब आती दिखाई दे रही थी। सादी वापस रजिस्टर की तरफ मतवजे हुआ, मगर जहन में जैसे कुछ अटका। सफेद गाड़ी? उसने तेजी से गर्दन मोड़ी। वो सफेद रोल्स रॉयस थी और उसके मालिक को तो वो लाखों में पहचानता था, नौशीरवां कारदार। वो बेख्तियार ग्लास डोर के करीब आ खड़ा हुआ। तू ठहर तो सही। दोनों लड़के आगे पीछे भागते सड़क पे आए। रोल्स रॉयस ने एकदम ब्रेक लगाई, टायर चरचराए, दूसरा तो भाग गया था। गुलखान दबक कर सर पे हाथ रख के सड़क पे बैठ गया। गाड़ी का दरवाजा खोलकर सुर्ख चेहरा लिए नौशीरवां तेजी से बाहर निकला। अंधे इडियट, तुम्हारे बाप की सड़क है, चलने की तमीज नहीं है? अभी मेरी गाड़ी कहीं लग जाती तो कैसे नुकसान पूरा करते, अपने माँ बाप को बेचकर? उसका जैसे बस नहीं चल रहा था लड़के को 2 थप्पड़ लगा दे। ड्रेस पैंट शर्ट ऊपर बना आस्तीन के वेस्ट में मलबूस, वो ऑफिस की तैयारी में लग रहा था। सादी जीन्स की जेबों में हाथ डाले कदम कदम चलता बाहर आया और रेस्टोरेंट का सब्जा अबूर करके सड़क के किनारे आ रुका। और अगर तुम्हारी गाड़ी से इस बच्चे को चोट लग जाती तो तुम किसको बेचकर नुकसान पूरा करते? नौशीरवां जो बिगड़े तेवरों के साथ गाड़ी की तरफ पलट रहा था बेख्तियार पलटा। सादी को देखकर गुस्सा जैसे कम हुआ, मगर आंखों में तपिश और कीना बढ़ गया। गुलखान लपककर सादी के पीछे आ खड़ा हुआ। अच्छा मैं समझ गया, नौशीरवां ने तैश को दबाकर तंजिया मुस्कुराने की कोशिश की। ये शायद तुम्हारा मेन बिजनेस है, इन आवारा लड़कों को चोटें लगवाओ और फिर गाड़ियों के मालकान से रकम वसूल करो। गुड गुड, क्या ये करने से रेस्टोरेंट का किराया पूरा हो जाता है? सादी आंखें सुकेड़े ठंडे तासुरात के साथ उसे देखता रहा। मेरा असल बिजनेस तुम अच्छी तरह जानते हो, अगर तुम्हारा मूड खराब ना हो तो मैं दोहरा दूं कि मैं किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। नौशीरवां के चेहरे पे फिर से सुर्खी बढ़ने लगी, लब भींच कर बमुश्किल जब्त किया। मेरे पास इतना वक्त नहीं है सादी कि मैं तुम्हारे ऑफिस की रुदात सुन सकूं। मेरे पास मेरी एक कंपनी है जहां जाने के लिए मैं इस तुम्हारे स्टंट की वजह से लेट हो रहा हूं। उसने हकारत से बच्चे की तरफ इशारा किया जो सादी के बाजू की ओर से उसे देख रहा था। अच्छा तुम ऑफिस जा रहे हो, वेरी गुड, लेकिन मेरा जोग्राफिया अगर दुरुस्त है तो मेरा रेस्टोरेंट तुम्हारे घर से ऑफिस के रास्ते में नहीं भरता। सो मेरी छठी हिस मुझे ये बताती है कि यकीनन तुम्हारे इर्द गिर्द आज किसी हवाले से मेरा जिक्र हुआ होगा और तुम हस्बे मामूल गुस्से में बेकाबू होकर मुझे चेक करने आए हो। सो अब तुम देख ही चुके हो कि मैं वही सादी हूँ। कंधे जरा से उचकाकर सादी ने बहुत आराम से कहा। वेटर जुनेद सुफियान गुलखान का बाप और एक राहगीर अब जमा हुए खड़े तमाशा देख रहे थे। जब्त की शिद्दत से नौशीरवां की आंखें सुर्ख होने लगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम कौन हो। मैं भी जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं एक यतीमी में बड़ा होने वाला मिडिल क्लास। मेरी माँ ये छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है और मेरा घर इससे भी छोटा है। मैं इंग्लैंड पढ़ने में स्कॉलरशिप पे गया था और मैंने जिंदगी में वो दिन भी देखे हैं जब पैसे ना होने के बायस हमें चटनी से रोटी खानी पड़ती थी। आज मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, एक साइंसदान, और आज भी मेरी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं है। अपने खानदान, अपने घर, अपनी माली हैसियत, मुझे किसी चीज के बारे में सच सच बताने से कोई झिझक महसूस नहीं होती। मैं सादी यूसुफ खान हूँ और यहाँ सब मुझे जानते हैं। क्या अब तुम भरे मजमे में अपना तारुफ करवा सकते हो? नौशीरमा का गुस्सा ठंडा और आंखों की तपिश मजीद भड़क चुकी थी। वो खामोश रहा तो सादी ने दो कदम पीछे हटते हुए कहा, अगर नहीं तो बेहतर है कि तुम अपनी कीमती कार को ठीक से ड्राइव करना सीख लो, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब तुम गलत ड्राइव कर रहे हो, और अगर तुम्हारा यहीं खड़े रहने का इरादा है तो फिर गाड़ी आगे पीछे कर लो ताकि हमारे कस्टमर्स को तकलीफ ना हो। उसी तरह जेबों में हाथ डाले वो वापस पलट गया। छोटे छोटे कदम उठाता वो अंदर आया तो बाहिन और शेरमा गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट कर रहा था। गुल खान भी उसके साथ अंदर आया और अब खासी मजबूती से खड़ा था। ना तो सादी भाई, कितने की होगी उसकी डब्बा गाड़ी जिसपे इतना कर रहा था? सादी ने हल्का सा मुस्कुरा कर उसे देखा। ज्यादा नहीं, बस 4-4.5 करोड़ रुपए की। गुल खान का मुंह मारे शौक के खुल गया। सादी आस्तीने फोड़ करता काउंटर तक आया मगर उसका फोन बज उठा। नंबर देखकर उसने तेजी से कॉल ली। एडवोकेट खलजी कॉलिंग। जी खलजी भाई, क्या बना, समात हो गई? पूछते हुए उसके चेहरे पे लम्हे भर को डर और उम्मीद का मिला जुला तासुर उभरा। फिर जवाब सुनकर वो तासुर मुस्कुराहट में ढलता गया। रियली, आपको यकीन है ना मामू बरी हो जाएंगे? ओके, मैं दुआ कर रहा हूँ। फोन रखकर उसने फौरन बाहर देखा। नौशीरवा की कार जा चुकी थी, उसकी धूल तक वहां नहीं थी। सादी ने पुरअज़म मुस्कुराहट के साथ दूर आसमान को देखा। ये खबर सुनकर आपकी शक्ल कैसी होगी, मैं देखना चाहता हूँ हाशिम भाई, और फिर अगले अमले की तरफ मुड़ गया। कम ऑन बॉयज, हमारे पास अभी 2 घंटे हैं। कमरा अदालत में गैर मामूली सन्नाटा था। गर्मी अपने जोबन पे थी। ऊंची खिड़कियों से गर्म हवा के थेपड़े अंदर आ रहे थे। ऐसे में इस्तगासा और दिफा के बंजर पे तनाव सर्द सी खामोश थी। जज साहब कागज से पढ़कर अपना तवील फैसला सुना रहे थे और सब मतवजे होकर सुन रहे थे। ऐसे में सिर्फ दफा की कुर्सियों पे बैठा वो सफेद कुर्ते और कसी हुई पोनी वाला मर्द था, जो हर एक से लापरवाह और बेनियाज कभी एक्सरसाइज के अंदाज में गर्दन को दाएं और बाएं कंधे की तरफ झुकाता, कभी उंगलियां चटखाता, कभी कान को की लू को मसलने लगता, कभी हल्की हल्की सी शेव से बाल नोचता। गर्ज वो बोर होता दिखाई दे रहा था, मुंह में कुछ चुबा भी रहा था। उसके अपने वकील खलजी साहब भी वक्फे वक्फे से उसको देखते थे। उनको अपनी तरफ निगाहें फेरते देखकर वो हल्का सा मुस्कुराता और फिर चेहरा किसी और तरफ मोड़कर बिल्कुल सपाट से तासुरात बना लेता। खलजी साहब सर झटक कर रह जाते। फारिस गाजी उनको इसी तरह कभी कभी आजिज कर देता था। अदालत ने सरकार बनाम फारिस गाजी में तमाम गवाहों, पुलिस और मकतूल के अहलखाना सबके बयानात और दीगर शवाहिद का बगौर मुताला किया। हमने फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की तफ्तीश को भी बहुत तवज्जो से देखा है। जज साहब की आवाज कमरे में गूंज रही थी। ऐसे में फारिस खिलजी साहब की तरफ झुका और सरगोशी की। ये कितनी देर तक और बोलेगा? खिलजी साहब ने एक बरहम निगाह उस पर डाली। गाजी, थोड़ा सब्र करो, ये तुम्हारी जिंदगी का अहम तरीन दिन है। 4 साल से तुम कैद में पड़े हो, आज तुम या तो रिहा हो जाओगे या फांसी चढ़ोगे, इसलिए फिर वक्त दुआ करो। अच्छा, उसने ताबेदारी से सर हिलाया, लेकिन ये अभी कितनी देर और बोलेगा? खलजी साहब ने गहरी सांस ली। जितनी देर भी बोलेगा तुम्हें इसको सुनना होगा। फारिस गहरी सांस लेकर पीछे हो गया। गवाहों के अपने ही बयानात से फिर जाने और बहुत से गवाहान के पेश ना होने के बायस अदालत के लिए फैसला करना आसान हो गया है। जज साहब की आवाज गूंज रही थी। वो ऐनक नाक पे धरे चेहरा झुकाए नकात पढ़ पढ़ के सुना रहे थे। न काफी गवाहियों और अदम सबूत के बायस फारिस गाजी पे लगे इल्जाम में शक पैदा हो गया था। इस्तगासा के सबूत गो के अपनी जगह ठोस हैं, लेकिन वो किसी भी सूरत रीजनेबल डाउट से मुस्तस्ना नहीं है, इसलिए अदालत हमेशा की तरह शक का फायदा मुलजिम फारिस तहीर गाजी को ही देने जा रही है। फारिस अब मुंह में मुसलसल कुछ चबाता खिड़की से छन कर आती धूप को देख रहा था। उसकी सुनहरी आंखें रोशनी की किरणों के बायस चलते बुझते दियों जैसी लग रही थी। इस जुमन में फारिस गाजी वल तहीर गाजी अपनी बीवी जरताशा गाजी और सुतेले भाई वारिस गाजी के कत्ल के केस में मुजरिम साबित नहीं होता, इसलिए मुअज्जिज़ अदालत फारिस गाजी के ऊपर लगे तमाम चार्जेस मुस्तरद करके पुलिस को उनकी बाइज्जत रहाई का हुक्म जारी करती है। नीज इस केस से और इन इल्जामात से हमेशा के लिए मुलजिम को बरी करती है। खलजी साहब और उनके साथी वकला भी इख्तियार खड़े हुए थे, वो एक दूसरे से गले मिल रहे थे। इस तगासा के बेंच पे एक बेजारी सी थी, वो हैरान भी थे और बददिल भी। खामोशी मजरू हुई। जज साहब फैसला सुनाकर उठकर जा रहे थे, आवाजें बुलंद हो रही थी। ऐसे में खलजी साहब ने एकदम उसे ढूंढना चाहा तो देखा वो चुपचाप कमरे अदालत से बाहर जा रहा था। वो उसके पीछे लपके, उनका चेहरा फरते जज्बात से तमतमा रहा था। राहदारी में उन्होंने से जा लिया, वो सिपाहियों की मौत में जा रहा था मगर उसको हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। गाजी मुबारक हो, वो उससे गले मिले फिर अलग हुए। साथी ने बहुत मेहनत की तुम्हारे केस के लिए, तुम्हें बहुत मुबारक हो तो कि तुम रिहा हो गए हो। डबल जीओ पर डी के कानून के तहत अब कभी भी इन दो कत्लों का मुकदमा तुम्हारे ऊपर नहीं चलाया जाएगा। अफसोस, फारिस ने होले से सर झटका। उसके चेहरे पे सादगी सी थी। सुबह दो पुलिस वालों से झगड़ा हुआ मेरा, अभी उनको सबक सिखाना था लेकिन अब रिहा हो गया हूँ, ये नहीं हो सकेगा। कुछ दिन मिल जाते तो उनकी तबीयत अच्छे से साफ करता। खलजी साहब ने अफसोस से उसे देखा, तुम्हें जेल ने क्या बना दिया फारिस गाजी, सवाए लड़ाई झगड़े के तुम हर चीज भूलते जा रहे हो। तुम्हारी जुबान भी सी क्लास कैदियों वाली हो गई है। ले सी ब्लॉक में ही तो था, उसने शाने उचकाए। खलजी साहब ने बहुत से सख्त अल्फाज अंदर रोके, लेकिन अब तुम रिहा हो गए हो, अब तुमने अपनी जिंदगी में कोई जल्दबाजी और कोई बेवकूफी नहीं करनी। अब ये बदमाशों वाले काम छोड़ दो, शरीफ आदमी बन करो जैसे सोसाइटी में रहा जाता है। तुम्हारे खानदान ने बहुत भाग दौड़ की है तुम्हारे लिए, अब उनको अपनी तरफ से परेशान न करना। अच्छा, वो लापरवाही से इधर उधर देख रहा था, चेहरा बेतासुर सा था। अब यहां से निकलकर कोशिश करना कि अच्छी जॉब ढूंढो, अच्छी सी लड़की से शादी करो और एक पुरसकून जिंदगी गुजारो। अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, बाहर की दुनिया जेल जैसी नहीं है गाजी, इसमें तुम बात बात पे लोगों की हड्डी पस्ती नहीं तोड़ सकते। अब तुम्हें अपनी जिंदगी को संजीदा लेना होगा। फिर रुककर उसे देखा, कुछ पूछोगे नहीं अपने केस के बारे में, फारिस ने संजीदगी से उन्हें देखा। फीस मिल गई आपको अभी या नहीं? खलजी साहब ने गोया बुरा मानकर उसका चेहरा देखा जो बिल्कुल सपाट था, जैसे किसी बात का कोई असर ना हुआ हो। इससे पहले कि वो कुछ कहते, उन्होंने यकायक कुछ महसूस किया, जैसे एक लम्हे के लिए कुछ बदला था। फारिस की निगाहों का रुख, वो उनके कंधे के पीछे किसी को देख रहा था और उसकी आंखों की सारी कैफियत बदल गई थी। खलजी साहब ने पलट कर देखा, राहदारी में बहुत से लोग चलते जा रहे थे, उनमें वो भी थी, कुंगरियालों बालों वाली पर स्क्यूटर जिसकी निगाह में हीरे की एक नोंग तमक रही थी। वो दो औरतों के हमरा चलती सीट में देखती आगे जा रही थी। फारिस के करीब से गुजरी तो निगाह उठी, उसकी आंखें भूरी थीं। एक सानियों को भूरी आंखें सुनहरी आंखों से मिली, फिर वो आगे बढ़ गई। फारिस गाजी का चेहरा उस एक पल में बिल्कुल बदल गया था, जैसे वो कोई और इंसान हो, लेकिन अगले ही पल वो वापस वैसा ही हो गया और सर झटक कर दूसरी सिमट में हो लिया। खलजी साहब ने बहुत दफा उन दोनों को राहदारियों और बरामदों में एक दूसरे के पास से गुजरते देखा था, हर दफा ये एक लम्हा जरूर आता था। उसकी रहाई की खबर हाशिम को जब मिली तो वो कॉरिडोर में खड़ा किसी से फोन पे बात कर रहा था। उसने कमाल जब्त से अपने कड़वे होते तासुरात छुपा लिए। वो अभी इतना मसरूफ था कि एकदम रिएक्ट नहीं कर सकता था। अलबत्त उसने खुद से अहद किया कि अगर उसमें सादी का हाथ है तो उसे हिसाब देना होगा, और तवज्जो जुमर की तरफ मबजूल कर दी जो सामने से फाइल के सफ़े सरसरी अंदाज में पलटती तेज तेज उसी तरफ आ रही थी। एक मामर खातून और एक दुपट्टा ओढ़े नौजवान लड़की भी उसके हमरा थी। हाशिम कॉरिडोर के सिरे पे उसे मिला था। जुमर उसके सलाम का मुख्तसर जवाब देकर आगे हो ली, वो बिना कुछ कहे साथ चलने लगा। एक क्रियोकट वाला नौजवान उसके बाएं जानिब था। कोर्ट रूम तक ये वॉक खामोशी से कट जाती अगर हाशिम किसी बात के जवाब में वो नौजवान बिगड़े तासुरात से ये ना कहता, इन्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं रकम अदा कर रहा हूं, वरना कोर्ट में ये मुझे रेपिस्ट यानी इज्जत लूटने वाला साबित नहीं कर सकते। साथ ही दबे दबे गुस्से से उस लड़की को देखा। हाशिम ने नजरों से तंबी की मगर जुमर के कदम एकदम रुके थे। वो घूमकर उसके सामने आई और संजीदा मगर तीखी निगाहों से उसे देखा। आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने आपको सेटलमेंट दी है, वरना अगर हम ट्रायल पे जाते तो आपको मालूम है क्या होता। हाशिम ने अबरू उठाकर लड़के को खामोश रहने का इशारा किया, मगर वो जो पहले ही बहुत बुरे मूड में था उखड़ा उखड़ा सा बोला, मैं बाइज्जत बरी हो जाता और मुझे ये पैसे ना देने पड़ती और मेरी जॉब। मुदई लड़की की माँ तलखी से कुछ बुड़बुड़ाई थी। हाशिम ने लड़के को हाथ उठाकर खामोश किया और जुमर को देखकर संजीदगी से बोला, मैडम प्रोसिक्यूटर, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रायल पे जाने के बाद क्या होगा। इल्फाज की संजीदगी के बावजूद हाशिम की मुस्कुराहट बरकरार थी। 12 साल, कम से कम भी 12 साल केस अदालत में चलेगा और कुछ साबित नहीं होगा। सना ने फरीद को खुद वहां बुलाया था, मेरे पास उनके टेक्स्ट मैसेजेस का रिकॉर्ड है और इस बात से सना इनकार नहीं कर रही कि उनका छोटा मोटा सही मगर अफेयर था। तो ना सिर्फ मैं अदालत में इस अफेयर के सबूत पेश करूंगा बल्कि 10 ऐसे लोगों को भी लाऊंगा जिनको उस लड़की ने जिंदगी में कभी देखा भी नहीं होगा और वो कुनान पे हाथ रख कर कहेंगे कि ये उनके साथ भी यही कर चुकी है। मैं उसको अदालत में पेशादार औरत साबित करके दिखाऊंगा, उसका खानदान और मोहल्ला उसको डिजोन कर देगा, कोई उससे शादी नहीं करेगा और 12 साल बाद आखिरी पेशी पे जब ये बाहर जाएगी तो उसके पास ना शोहर होगा और ना बच्चे। इसलिए आपको वाकई हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने आपको सेटलमेंट दी है। फरीद ने फखरिया मुस्कुराकर हाशिम को देखा। सना की मां ने लबों में कोई बद्दुआ बुड़बुड़ाई। सना के चेहरे का रंग बदल चुका था। जुमर हल्का सा मुस्कुराई और नफी में सर हिला दिया। असल में होगा ये हाशिम कि जब केस ट्रायल पे जाएगा तो मैं उसे ट्रायल तक नहीं रखूंगी, पहले महीने में ही मैं पूरी स्टोरी मीडिया पे लीक कर दूंगी। ये शाम की अखबार की सुर्खी जितना केस 9 बजे की खबरों में आएगा। 8 और 10 बजे वाले टॉक शोज पे इस पर बात करेंगे। सना को मॉर्निंग शोज पे बुलाया जाएगा जहां ये मेल शाउनिस्ट किस्म की खवातीन के साथ बैठकर जुल्म की पूरी दास्तान सुनाएगी। एनजीओज इसके लिए वॉक करेंगे, ये इंटरनेशनल सिनेमाज पर मधु होगी। एंटी आर्मी तबका इसको फरीद की सना के साथ नहीं बल्कि एक जर्नेल के बेटे की एक मजदूम लड़की के साथ ज्यादती बना देगा। और तुम्हारा, फरीद की तरफ रुख करते हुए उसने बात जारी रखी, सोशल सर्कल तुम्हें आउट कर देगा, तुम्हारा बॉस तुम्हारी रिपोर्ट पे मशकूक अल्फाज लिखेगा, कोई भी लड़की तुमसे शादी करने से पहले 100 दफा सोचेगी क्योंकि कातिल को लोग कबूल कर लेते हैं बदकार को नहीं। मैं सना को एक स्टार बना दूंगी और 12 साल बाद तुम केस जीत भी जाओ तो तुम बहुत कुछ हार चुके होगे और वो हारे हुए रिश्ते तुम्हें ये तुम्हारा 50,000 के हेयर कट और 2.5 लाख के सूट पहने खड़ा वकील वापिस नहीं ला कर देगा। सो अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो प्रोसिक्यूटर के सामने अपने मुंह से निकलने वाले अगले अल्फाज को रोक लेती। मुस्कुराहट मादूम थी और एक कटेरी नजर उन दोनों पे डालकर वो आगे बढ़ गई। फरीद का चेहरा अब सना से मुख्तलिफ नहीं था, हाशिम पे अलबत्ता कोई असर नहीं हुआ था, वो कंधे जरा से उचकाकर उसके पीछे हो लिया। उसने पेपर मुकम्मल कर लिया था और अभी इम्तिहानी दौरानियां खत्म होने में 15 मिनट थे। तब तक मुमतहन टीचर्स ने उसे वहीं बैठने रहने को कहा। हनैन पर्चा उल्टा रखकर बैठी लिख लिख कर दुखती उंगलियों पर जिन पर कहीं कहीं इंक लग गई थी को सहला रही थी। उसे पेपर करके पढ़ने की आदत नहीं थी और बाद में बाहर लड़कियों के ग्रुप में खड़े होकर एक एक जवाब मिलाने से तो वो भागती थी, आधे जवाब तो वहीं गलत निकल आते थे। बस 3 पर्चे मजीद और फिर बीए खत्म, शुक्र, उसने खुद को तसल्ली दी। फिर इधर उधर देखा, लड़कियां सर झुकाए धड़ाधड़ लिखे जा रही थीं। इम्तिहानी अमले की ख्वातीन कड़ी नजरों से देखती टहल रही थीं। हनैन की नजरें रोशन दान पर गईं। 3, 3, 3, एक टोटल हुए 10। वो उसी तरह खिड़कियां दरवाजे सड़क किनारे दरख्त गिना करती थी और वो भी 10-10 के ग्रुप बनाकर फिर से शुरू कर दी। सारे दरवाजे गिनकर उसने एक खुश्क स्याही वाला कलम निकाला और उसकी निब को कुर्सी के बाजू पे रगड़ कर अनदेखे अल्फाज लिखने लगी। वो अमूमन फूल बनाती थी या तकोन और फिर अपना नाम लिखना शुरू हो जाती, हनैन यूसुफ, हनैन हनैन, और लाशौरी तौर पर उसके बिना स्याही के कलम ने लिखना शुरू कर दिया, हाशिम कारदार, हाशिम हाशिम। वो एकदम चौंकी, फिर कदरे घबराहट से इधर उधर देखा, चेहरे का रंग थोड़ा सुर्ख हुआ, बेचैनी से माथे पे गिरे बाल ठीक किए। जो बात कभी किसी ने ना कही हो वो अचानक बाहर निकल आए जैसे भरा हुआ ग्लास छलक जाता है तो इंसान अपने ही हाथों से डरने लगता है। उसने कलम रख दिया फिर आंखें बंद की। نظروں کے سامنے وہ چند لمحات، چند گھڑیاں گزری جب اس نے کبھی ہاشم کو دیکھا تھا یا اس سے ملی تھی۔ خاندانی دعوتیں، تہوار، وہ ان کی ماں کے ستیلے بھائی کا فرسٹ کزن تھا، ہر وقت مسکراتا ہوا، بہت شاندار اور متاثر کن۔ مگر ایک دور کا رشتے دار اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھنا ایسے تھا جیسے بندہ آئیفل ٹاور کے نیچے ہجوم میں کھڑا ہو۔ مگر اب آئیفل ٹاور تک گئے بھی کتنا عرصہ ہو گیا تھا، خاندان میں دور دور تک کوئی ایسی تقریب ہی نہیں تھی جس میں اس کی ایک جھلک بھی نظر آتی۔ پتہ نہیں کب دوبارہ وہ اسے دیکھے گی، اس نے بے دلی سے سوچا اور خشک نیب سے پھر سے تکونے بنانے لگی، پھر پھول، پھر حنین اور پھر سے ہاشم۔ ہاشم نے دروازے پر دستک دی اور پھر ہینڈل پکڑ کر دھکیلا۔ اندر آفس میں پرسکون خاموشی تھی، وہ اپنی کرسی پر بیٹھی تھرماس سے پیالی میں چائے انڈیل رہی تھی۔ قریبی فائلز اور موٹی سیاہ جلد والی کتابیں کھلی رکھی تھیں۔ زمر نے بس ایک نظر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے چینی دان اٹھایا۔ مجھے پھیکی چائے پسند ہے، ہاشم نے مسکرا کر کہتے منع کیا۔ دروازہ بند کر کے اندر آیا، کرسی کھینچی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا، کوٹ کا بٹن کھولا اور اس کے آگے سے پیالی اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ زمر نے ابرو اچکا کر چینی دان واپس رکھ دی اور فائل کے صفحے پلٹنے لگی۔ دو تین گھونٹ بھر کر ہاشم نے پیالی میز پر رکھی، پھر خوشگوار مسکراہٹ سے اس کو دیکھ کر بولا، سو ہم اب ٹھیک ہیں آپس میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ فائل پہ چہرہ جھکائے سنجیدگی سے بولی، شاید نہیں، کیونکہ جس طرح بھی باہر آپ میرے ہیئر کٹ اور سوٹ کو درمیان میں لائیں۔ ہاشم نے ذرا سے شانے اچکائے، اس پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ ایک منتقم مزاج خاتون ہیں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سنجیدگی سے ہاشم کو دیکھا، اگر اگلی دفعہ آپ نے کسی کو یوں میرے سامنے ہراسا کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے بعد ٹھیک نہیں ہوں گے، از دیٹ کلیئر؟ کرسٹل، ہاشم نے پیاری سے دوبارہ گھون بھرتے ہوئے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے گھنگریالے بال کیچر میں آدھے بندے تھے، ناک کی لونگ چمک رہی تھی اور سکیڑی ہوئی آنکھوں میں ٹھنڈی سی بے رحمی تھی۔ میں اپنی جاب کر رہا تھا، پھر بھی معافی مانگتا ہوں، آپ کو مانگنی بھی چاہیے۔ وہ پھر سے فائل کی طرف متوجہ ہوگی۔ چند لمحے کے لیے ہاشم کچھ نہیں بولا تو زمر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، مجھے یقین ہے آپ صرف سوری کرنے نہیں آئے، آپ کو کوئی فیور چاہیے۔ فائل بند کر کے وہ پیچھے ہو کر بیٹھی، کہیے، میں سن رہی ہوں۔ ہاشم نے مسکرا کر ایک پیپر بیگ سامنے کیا، زمر نے اسے کھولا، اندر سے ایک کارڈ نکلا۔ کیا آپ دوبارہ شادی کر رہے ہیں؟ اسی سرد انداز میں مسکرا کر زمر نے کارڈ سامنے کیا۔ وہ ہلکا سا ہنسا، میری بیٹی سونیا کی چھٹی سالگرہ ہے اور آپ انوائٹڈ ہیں۔ زمر نے کارڈ دیکھا، وہ مستطیل ڈبے میں رکھا تھا کسی شیلڈ کی طرح، سب سیاہ تھا اور سامنے سنہرے ریبن سے وہ بنا ڈھکن کا ڈبا بند ہوتا تھا۔ اندر ایک چھوٹا آر ایس وی پی کارڈ بھی رکھا تھا جس کی ایک سطر میں شرکت کرنے کی حامی اور دوسری میں معذرت تھی، اور دونوں کے آگے خالی خانے بنے تھے۔ تھینک یو ہاشم، میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کرتی، مگر انویٹیشن اور فیور میں فرق ہوتا ہے۔ اس نے کارڈ بے نیازی سے میز پہ ڈال کر اسی ٹھنڈے پرسکون انداز میں پوچھا۔ ہاشم نے ابرو سے پیپر بیگ کی طرف اشارہ کیا، زمر نے دیکھا اس میں ایک اور کارڈ بھی تھا، اس نے وہ نکالا، اس پہ درج تھا سادی یوسف اینڈ فیملی۔ ہاشم نے غور سے زمر کے بدلتے تاثرات دیکھے، اس کی آنکھوں میں تکلیف ابری، چہرے پہ مسترب سا احساس نمایاں ہوا، پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ اس نے بے تاثر آنکھوں سے ہاشم کو سوالیہ انداز میں دیکھا، آپ اسے کوریئر کر دیں یا ہینڈ ڈیلیور؟ نہ وہ میرے کوریئر کرنے سے آئے گا نہ خود بلانے سے، مگر آپ کہیں گی تو وہ آئے گا۔ زمر نے دھیرے سے شانے اچکائے، میں اسے بھجوا دوں گی، کہلوا بھی دوں گی، مگر وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، آپ کسی کو مجبور تو کر نہیں سکتے۔ وہ پہلے جیسے انداز میں بول رہی تھی، مگر سمندر میں پتھر پھینکنے کے بعد کے بنتے دائرے ابھی تک پھیل رہے تھے۔ نہ میں آج پیدا ہوا ہوں نہ آپ، ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ آپ کا کہا نہیں ٹالے گا۔ ہاشم ذرا آگے ہوا، اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ سادی کو میری پارٹی میں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح آپ اسے وہاں لائیں گی؟ زمر نے جواب نہیں دیا، وہ بس کارڈز کو دیکھتی رہی۔ ہاشم کپ رکھ کر واپس پیچھے ہوا اور اس کے چہرے کو مسکرا کر پڑھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، وہ کیا کر رہا ہے آج کل؟ ہاں جاب، وہ کسی سوچ میں تھی۔ ہاشم خاموش رہا، چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، उसने फिर भी आखिरी घूंट अंदर उंडेला और जरा आवाज से प्याली रखी। जुमर ने नजरें उठाकर उसे देखा और हल्के से इस्बात में सर हिलाया। आप अभी तक यही हैं, यानी आपको कोई और भी फेवर चाहिए? हाशिम ने मुस्कुराकर सर को खम दिया और बोलने के लिए लब खोले के मेरा जवाब इनकार है। वो कुछ कहते कहते रुक गया। अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। दायरे अब फैल फैल कर मिट चुके थे और वो संभल चुकी थी। आपको सरकार बनाम अब्दुल गफूर हैदर में सेटलमेंट चाहिए, मगर नहीं, हम ट्रायल पे जा रहे हैं। हाशिम की मुस्कुराहट गायब हुई। उसने वाकई हैरत से अब्रू उठाई। लेकिन ये एक एक्सीडेंट था, गलती ड्राइवर की नहीं थी, फिर भी वो देने को तैयार है। वो एक 16 साल की लड़की थी जो इस एक्सीडेंट में मर गई है। हाशिम, हम ट्रायल पे जा रहे हैं। अगर लड़की का खानदान देत लेने पर राजी हो गया तब प्रोसिक्यूटर का क्या ख्याल होगा? तब प्रोसिक्यूटर अपनी जेब से देत जितनी रकम अदा करके मुतासरा खानदान को मजबूर कर देगा कि वो ट्रायल पे जाएं। ओ, आप खुद ये रकम अदा करेंगी उनको? उसने मस्नूई हैरत से अब्रू उठाई। जुमर पहली दफा पूरे दिल से मुस्कुराई। मैंने कहा हम ट्रायल पे जा रहे हैं, मैं नहीं। सॉरी, मगर आपको शायद मालूम नहीं, ये केस मैं प्लेट नहीं कर रही, ये प्रोसिक्यूटर बसीरत का केस है। वो एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश रह गया। मनुए सुकेड़ कर उसने वाकईतन अचंभे से जुमर को देखा और फिर समझते हुए वो सर हिलाया। 50,000 का हेयर कट और 2.5 लाख का सूट, आप वाकई एक मुंतकिम मिजाज खातून हैं, बजाहिर मुस्कुराते हुए वो कह रहा था। आपने जानबूझकर ये केस उन्हें दे दिया, क्योंकि जब उन्हें मालूम होगा कि डिफेंस में हाशिम का किरदार है तो वो कभी इसे सेटल नहीं करेंगे। गुड, वेरी गुड, जुमर ने मुस्कुराकर अबरूज गाए। मैं माफ नहीं किया करती हाशिम, यू नो डेथ। क्या मैं अब भी आपकी पार्टी में इन्वाइटेड हूँ? बिल्कुल, और आप शादी को भी लाएंगी? हमारे जाती ताल्लुकात इस सब की वजह से मुतासिर नहीं हो सकते। वो मुस्कुराकर उठा, कोट का बटन बंद किया, बार बार बजता मोबाइल साइलेंट किया, फिर उसी रसान से बोला, मैं इस केस को सेटल करवा लूंगा, हाशिम सब संभाल लेता है, यू नो दैट। बावजूद इसके के बसीरत साहब के पास आज के बाद बहुत वक्त होगा। उसने समंदर में दूसरा पत्थर फेंका। क्यों, आज क्या हुआ है? उसने दोबारा से फाइल्स खोलनी। उनके केस का फैसला जो आ गया है। किस केस का? वो अब एक सतर को अंडरलाइन कर रही थी। हाशिम ने जवाब नहीं दिया। सुमन ने दूसरी सतर अंडरलाइन की, फिर एकदम उसने चौंक कर सर उठाया। किस केस का? अब के सवाल की नोयत मुख्तलिफ थी। आंखों में बेपना शौक और इस्तराब था और चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था, जैसे सुनहरी सहरा में अचानक से बर्फबारी हो। ओ, आपको नहीं मालूम था? मुझे भी अभी पता चला। हाशिम को जैसे बहुत अफसोस हुआ था। क्या फैसला आया? उसने अगली सांस में पूछा। वो जगह से भी नहीं उठी। गर्दन उठाकर हाशिम को देखती वो बिल्कुल साकिन थी। नॉट गिल्टी, हर इल्जाम से बरी। हाशिम ने हमदर्दी से सर झटका। आई एम सॉरी। फिर दोबारा से बजते मोबाइल की तरफ मतवजे होता बाई निकल गया। कॉरिडोर में आकर उसने तल्ख मुस्कुराहट के साथ उसके ऑफिस के बंद दरवाजे को देखा। मैं भी माफ नहीं करता, यू लिटल बिच, और सर झटक कर आगे बढ़ गया। अंदर जुमर अभी तक उसी तरह बैठी थी। सहरा में बर्फबारी हनूज जारी थी। यही जुनू का, यही तोकोदार का मौसम। दोपहर सहपहर में बदल गई, मगर उस जेल का आनी गेट वैसा ही तप रहा था। वाहे निकलकर उसने सुनहरी आंखों की पुतलियां सुकेड़ कर इधर उधर किसी को तलाश किया और फिर वो उसे नजर आ गया। दूर गाड़ी के दरवाजे से टेक लगाए खड़ा सादी। उसे आता देखकर सादी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। दोनों ने कदम कदम फासला अबूर किया और आमने सामने आए। फारिस अपने भांजे से 2 इंच लंबा था। उसने मुसाफे के लिए हाथ यूं बढ़ाया जैसे आम रेसलिंग के लिए पंजा बढ़ाते हैं। सादी ने जवाबी पंजा उसके हाथ से मिलाया। फतह का निशान। सादी मुस्कुरा रहा था, फारिस संजीदा था। कहाँ चने? कार में बैठकर पहला सवाल सादी ने पूछा। हमारे घर या कार दराज की तरफ? कब्रिस्तान, सादी ने होम कहकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। फारिस ने एक नज़र दोनों की सीटों के दरमियान घेर के साथ खाने में रखे सादी के मोबाइल को देखा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। मैं आऊं? कब्रिस्तान के सिरे पर गाड़ी रोककर सादी ने पूछा। मुझे तन्हाई की आदत है, वक्त लगेगा। ये वाजे नहीं था कहकर वो निकल गया। सादी खामोशी से उसे जाते देखता रहा। उसने यह नहीं देखा कि उसका मोबाइल अब खाने में नहीं पड़ा था। कब्रिस्तान में उन दो कब्रों पे फातिहा पढ़कर वो उठ गया। फिर एक दरख्त की ओट में आया जहां से सादी उसे नहीं देख सकता था और उसके मोबाइल पे नंबर डायल किया। हाँ स्टेपनी, आजी बोल रहा हूँ, बात करते हुए आदतन कान की लो को दो उंगलियों से मसल रहा था। हाँ मैं बाहर आ गया हूँ, बात सुनो ध्यान से, मुझे कुछ चीजें चाहिए, कल शाम तक तैयार हों। मेरी गन, मेरा चाकू, एक ब्लू पासपोर्ट, दो मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड मेरी तस्वीर और मेरे नाम के हों मगर गोरमेट इशू हों, और इसके अलावा वो जदीद असले के चंद नाम गिनवाता गया। फिर रुककर जैसे उकताहट से उसकी बात सुनी। जो कहा है वो करके दो, ज्यादा सवाल मत करो। कॉल बंद करके रिकॉर्ड बनाया और एक आखिरी नजर उन दो कब्रों पे डाली। जरताशा फारिस गाजी, फारिस गाजी। चंद लम्हे वो वहां खड़ा रहा, फिर उन दोनों से कुछ भी कहे बगैर वापस आ गया। कार में सादी इधर उधर हाथ मारता कुछ तलाश कर रहा था। क्या हुआ? पता नहीं, मोबाइल किधर रख दिया? ये तुम्हारी सीट के पीछे गिरा है। सादी ने चौंक कर देखा, उसका मोबाइल पिछली नशिस्त के नीचे गिरा था, जैसे अगले खाने से स्लिप होकर पीछे गिर गया हो। सादी ने शुक्र करते हुए फोन उठाया और गाड़ी स्टार्ट की। क्या तुम्हें हैरत नहीं हुई कि जज ने मुझे रिहा कर दिया? फारिस खिड़की से बाहर देखते हुए बोला। सादी ने शाने उचकाए। आपने वो कत्ल नहीं किए, मैं जानता हूँ। क्या फर्क पड़ता है, पूरी दुनिया तो यही समझती है, और वो जज, वो इतनी आसानी से कैसे माना, मुझे हैरत है। कहते हुए मुड़कर गौर से सादी का चेहरा देखा। अगर तुम्हारा इसमें कोई हाथ है सादी, तो कह दो, मैं सुन रहा हूँ। मेरा हाथ कैसे हो सकता है, मेरी बात जज सुने और मानेगा भी क्यों? उसने लापरवाही से फिर शाने उचकाए और ड्राइव करता रहा। फारिस ने इस बात में सर हिलाया। मगर तुमने मेरी बात की तर्दीद नहीं की, ठीक है? और खिड़की के बाहर भागते दरख्तों को देखने लगा। सादी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश रहा। तुम बोलोगे या मैं किसी दूसरे तरीके से तुम्हें बुलवाऊं? अब के फारिस ने जरा धीमे लहजे में सख्त बात की तो सादी ने बेजारी से मोड़ काटा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो हुआ है कुदरत ने किया है। अच्छा, और तुम्हारी कुदरत ने क्या किया है? वही जो हमेशा से होता आया है, बामान को फिरौन के खिलाफ खड़ा करना। क्या? फारिस ने अब्रू तान कर उकताए हुए अंदाज में पूछा। सादी ने गहरी सांस ली। मेरे पसंदीदा किस्सों में से एक है फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, वजह फिर कभी बताऊंगा, लेकिन अगर आपने कभी कोई किताब पढ़ने की जहमत की हो, जो कि जेल में आपने नहीं की होगी, दूसरों की हड्डियां और दांत तोड़ने से फुर्सत जो नहीं मिलती होगी, तो आपको मालूम होता कि बामान फिरौन का एक वजीर था, बहुत दाना, बहुत जोरावर, फिरौन का दाया हाथ, उसका हर हुक्म बजा लाने वाला। ये सारे फिरौन अपने अपने बामानों के मोहताज होते हैं। अगर हम बामान को अपनी मुट्ठी में कर लें तो बहुत से काम निकल आते हैं। मैंने भी बस यही किया था। वो मबहम सी बात करके फिर से खामोश हो गया। फारिस सर झटक कर खिड़की से बाहर देखने लगा। उसकी सुनहरी आंखों में गहरी सोच की परछाइयां रकम थी। दिल को लहू करें कि गरेबान रफू करें। इस बुलंदो बाला इमारत के टॉप फ्लोर का वो कुशादा और पुरतश अंदाज में आरास्ता ऑफिस मुकम्मल रोशन था। पावर सीट पे जो जवाहरात टेक लगाए बैठी थी और नरम सी मुस्कुराहट के साथ सामने कुर्सी पर बैठे हाशिम को देख रही थी, जो सर झुकाए मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहा था। पीछे नौशेरमा मुस्तरब झुंझलाया हुआ सा टहल रहा था, किसी पेंडोलम की तरह दाएं से बाएं और वापस दाएं। मुझे वजाहत चाहिए हाशिम, जवाहरात ने मुस्कुराते हुए उसे मुखातिब किया। तुम इतने बेखबर कैसे हो सकती हो कि उसके रिहा होने से पहले तुम्हें मालूम भी ना हो सके? मैं अराजी के मुकदमात में मसरूफ था और ये सब अचानक हुआ है, हाशिम ने फोन रखकर कंधे जरा झटक कर कहा। जस्टिस सिकंदर के तासरात मैंने देखे थे, वो जहन बना कर आया था, यकीनन उसे इस काम के लिए पहले से राजी कर लिया गया था। इन लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि इस बासर जज को खरीद सके। जज सिर्फ खरीदे नहीं जाते, उनको मजबूर करने के और भी बहुत से तरीके होते हैं। नौशेरवा घूमकर हाशिम के सामने आया। और अगर किसी ने उस जज को ब्लैकमेल किया है भाई, तो वो सादी के अलावा कोई नहीं हो सकता। प्लीज शेरू, क्या हम सादी से हटकर कोई बात कर सकते हैं? मुस्कुराती हुई जवाहरात की आंखों में सख्त तंबी उभरी। उसने वहां 10 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की और आप चाहती हैं कि मैं उसे भूल जाऊं। हस्बे आदत नौशीरवा भड़क उठा। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, मगर वो हाशिम की बात नहीं सुन रहा था। वो मुझे जिता रहा था कि वो मेरे चालान के मुतालिक जानता है जो इंग्लैंड में हुआ था। वो खुद को समझता क्या है। मम्मी मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसे पार्टी में इन्वाइट नहीं कर रही। मैं उसको अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कार्ड दे चुका हूँ, सॉरी, हाशिम ने दोनों हाथ उठाकर कहा। शेरू, सादी मस्ता नहीं है, वो पार्टी में आएगा तो मैं उसे देख लूंगी। अपने बेटे की बेइज्जती का बदला कैसे लेना है मुझे मालूम है। कहते हुए आगे होकर नरमी से उसने शेरू का हाथ दबाया। वो जरा ढीला पड़ा। मसला फारिस है, मैं उसे अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बताओ हाशिम, तुम इस मामले को हल करने के लिए क्या कर रहे हो? हाशिम अब कागज पे कुछ लिख रहा था, यकीनन वो भी डिस्टर्ब था मगर कंपोज नजर आ रहा था। मैंने उसे एक दफा अंदर करवाया था, दूसरी दफा भी करवा सकता हूँ। वो एक दफा बाहर आ सकता है तो दूसरी दफा भी आ जाएगा, सो बेहतर है कि तुम उसके साथ अच्छा करो। वो नहीं जानता कि कत्ल किसने किए थे और उसके नजदीक हम उसकी वाहिद फैमिली है। जवाहरात मुतमईन नहीं थी, वो हमें कभी भी पसंद नहीं करता था। नौशीरवा उगता कर कहता खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। इसलिए बेहतर है कि वो हमसे दुश्मनी ना रखे, क्योंकि बाहर आने के बाद वो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेगा कि वो सब किसने करवाया था। हाशिम संभाल लेगा, आप क्यों फिक्र करती हैं? हाशिम बहुत एतमाद और इत्मीनान से पीछे होकर बैठते हुए बोला। मैंने तब भी जो कुछ किया अपनी फैमिली के लिए किया, अब भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करना जुर्म नहीं होता। अगर मैं वारिस गाजी को रस्ते से ना हटाता तो वो हमारे खिलाफ केसेस खोलकर हमें तबाह कर सकता था, और वो जरताशा, मैं उसको ना मरवाता तो इस कत्ल को कभी ऑनर क्लिंग की शक्ल ना दे सकता। मुझे उसके लिए अफसोस है, मगर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर जब कत्ल होता है तो किसी को तो जेल जाना पड़ता है। मुझे फारिस से हमदर्दी है, उसके 4 साल जाया हुए, मगर वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था। अगर वो अंदर ना जाता तो कातिल को ढूंढने की कोशिश करता। अपने खानदान को महफूज रखने के लिए मैंने उसे बिजी रखा तो क्या गलत किया? वो जिंदा सलामत है, उसका तो कुछ भी नहीं गया। अपनों को तो सब खोते हैं। हमने भी डैड को खोया था, बेशक नेचुरल डेथ से ही सही, मगर हमारी जिंदगियों में भी दुख हैं, परेशानियां हैं। मुझे अफसोस है इन सब के लिए, मगर जुमर को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने उसे गवाही के लिए जिंदा छोड़ दिया। वो ठीक है, जिंदगी गुजार रही है, परफेक्ट तो नहीं हो सकती ना अब जिंदगी। हाशिम ने बात करते हुए जरा से शाने उचकाए। बहुत से लोगों की जिंदगी अगर 2-4 की कुर्बानी से बच जाती है तो इसमें कोई बुरा नहीं। मैं फारिस को संभाल लूंगा। उसे आने दे मम्मी, वो कुछ नहीं कर सकता। ओके, वो एक जज्बाती गुस्से में पागल हो जाने वाला आदमी है, ना उसमें अकल है ना उसमें कोई दूरअंदेशी है। जेल में रहकर वो कितना बदला होगा, वैसा ही बद दिमाग होगा। ऐसे दुश्मन को तो इंसान थका थका के ही मार देता है। फिर सीधा होकर बैठते हुए बोला, अब हम तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं शेरू। और नौशेरवा ने जैसे कड़वी गोली निकल ली, वो बेदिली से कुर्सी खींच कर बैठा। और मेरे प्रोजेक्ट के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने वाले भी कौन है भाई? सादी और उसके बॉस। हाशिम बेख्तियार हंस दिया। यार, ये तुम्हारा और सादी का किसी लड़की पे झगड़ा तो नहीं है? जवाहरात ने मुस्कुरा कर सर झटका और बगौर शेरों के तासरात देखे, जो मजीद खफा लगने लगा था। शेरी, सोनिया को कब घर लाई गई? जवाहरात ने उसी को देखते हुए हाशिम को मुखातिब किया। शेरो एकदम कोई फाइल उठाकर देखने लगा, अलबत्ता उसकी गर्दन में उभर की डूबती गिल्टी बाजें महसूस हुई थी। उस वक्त इसका क्या जिक्र? हाशिम ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई और काम की तरफ मतवज्जे हो गया। जो रंजिशें थी, जो दिल में गुबार था, ना गया। उस दरमियाने दर्जे के बंगले के लाउंज की बड़ी सी खिड़की धूप में चमक रही थी। शीशा आईने बना लॉन काक्स दिखा रहा था। खिड़की से चेहरा लगा के देखो तो अंदर वो थकी थकी सी चीजें उठाए दाखिल होती दिखाई दे रही थी। दरमियान से मांग निकाल कर घुंघरियाले बाल कैचर में हाफ बांधे वो झूलती लट के कान के पीछे अड़स्ती किचन के दरवाजे तक गई। सदाकत, खाना तैयार है? जी बाजी, बस रोटी डाल रहा हूँ। फिर खाने के बाद सादी की तरफ जाना एक काम है। लाउंज में व्हील चेयर पे किताब पढ़ते बड़े अब्बा ने भी इख्तियार उसकी तरफ देखा। वो अब वापिस आ रही थी। दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? उन्होंने मामूल का सवाल किया। बस रोजमर्रा के काम थे, वो सोफे पर बैठकर जूतों का स्ट्रिप खोलते हुए बोली। समात कैसी रही? हाशिम कारदार का क्लाइंट था, कैसी हो सकती थी? अब्बा की किताब पे झुके चेहरे पे नागवारी उभरी। हर करप्ट और गुनाहगार आदमी उसी का क्लाइंट क्यों होता है? वह एक अच्छा डिफेंस लॉयर है अब्बा, उसे गुनाहों की जस्टिफिकेशन देना आती है। वो कैचर उतार कर बाल जोड़े जुड़े में बांधने लगी। मुझे वो सख्त नापसंद है, इंतहाई झूठा और मक्कार आदमी है। सो तो है, जुमर ने तायद की। बड़े अब्बा ने किताब परे करके उसका चेहरा देखा। शादी से क्या काम है? हाशिम ने अपनी बेटी की सालगिरह का कार्ड दिया है शादी के लिए, वही देना है। वो सरसरी सा बताकर रिमोट उठाकर चैनल बदलने लगी। तो तुम दे आओ, उन्होंने एकदम इतनी उम्मीद और इतनी मिन्नत से कहा कि जुमर ने बेख्तियार उनको देखा। मैं ना भी जाऊं तो फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे नाराज नहीं हूं अब्बा। तो फिर चली जाओ, उसकी सालगिरह पर ही विश कर देना। जुमर ने उनकी आंखों को देखा, वो उदास नजर आ रही थी, उसके दिल को कुछ हुआ। वो छोटा है, तुम तो बड़ी हो, अगर उससे कोई गलती हुई है तो तुम माफ कर दो, वो तुम्हारी बीमारी में तुम्हारे साथ नहीं था, वाकई ये उसकी खता थी। मैं कब का माफ कर चुकी, मैं उसके खिलाफ बुरा नहीं सोच सकती, वो मेरा बेटा है अब्बा। तो कार्ड तुम खुद दे आओ, जिंदगी का कुछ पता नहीं होता, कौन कब चला जाए और दूसरे को ता जिंदगी पछतात वह ही रहे। वो बिना कुछ कहे उठ गई। अब्बा दुख से उसे जाता देखते रहे, उन्होंने फिर किताब नहीं उठाई। वो कमरे में जाते सदाकत को आवाज देती गई, मेरी रोटी मत बनाना, और वो मजीद दुखी हो गए। अब उसका मूड बिगड़ चुका था और वो खाना खाए बगैर कमरे में बंद हो जाएगी। 10-15 मिनट बाद वो कपड़े बदल कर फ्रेश होकर कमरे से निकली तो उन्होंने चौंक कर उसे देखा। खाना नहीं खाना? क्या आपका पोता मुझे खाना भी नहीं पूछेगा? आम से अंदाज में संजीदगी से कहकर उसने मेज से कार्ड उठाए और पर्स कंधे पे डाला। अब्बा जहां थे वहीं रह गए, आंखों में तहैयर बेयकीनी उभर कर मादूम हुई और उसकी जगह खुशगवार तजब्दब ने ली, जैसे कोई ख्वाब में आंख खुलने के डर से सही से खुश भी ना हो पाए। एकदम उनका चेहरा बुझा। क्या तुम्हें पता चल चुका है कि फारिस रिहा हो चुका है? वो जैसे ठंडी सांस देकर दरवाजे से पलटी। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं शादी से ये पूछने जा रही हूं कि फारिस कैसे रिहा हुआ, तो ऐसा नहीं है। मैं इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं कि अगर मुझे उससे कुछ भी पूछना हो तो मैं 4 मिनट की कॉल करके बगैर तमहीद के भी पूछ सकती हूँ। अभी मुझसे हाशिम ने एक फेवर मांगा है और मैं उसे ही देने जा रही हूँ, उसी संजीदगी से कहकर वो बाहर निकल गई। अब्बा के चेहरे पे खुशगवार हैरत उभर आई। सदाकत भी भाग कर चौकट पे खड़ा हुआ और अब उन्हीं हैरान मगर मसर्रत आमेज तासुरात के साथ उनको देख रहा था। यही है जबर, यही है इख्तियार का मौसम। हनैन और उसामा तब से फारिस के गिर्द बैठे थे जब से वो आया था। सादी खामोशी से गोल मेज पे उनके मुकाबले बैठा था। मामू, क्या वो दोबारा तो आपको नहीं ले जाएंगे? हनैन ने झिझकते हुए अनजाने खौफ के जेरे असर सवाल किया। फ्रंट चोटी और माथे पे कटे हुए बालों के साथ वो अब घर के लिबास में थी। फारिस हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, साथ ही सादी को देखा। सादी नरमी से मुस्कुरा दिया और फिर दूसरी जानिब देखने लगा। अब आप हमारे साथ रहेंगे ना? सैम ने इश्तियाक से पूछा। मेरे लिए अच्छा होगा अगर मैं अपना घर खोलूं। क्यों जाते हो उधर, यहीं रहो ना, नदरत ने नाराजगी से कहते हुए मेज पे मटर कीमा का डोंगा रखा। खाना बस लग ही चुका था। मुझे बहुत से काम करने आपा, मगर आता जाता रहूंगा, वो संजीदगी भरे स्पार्ट अंदाज में कह रहा था। वो अमूमन धीमा बोलता था, छोटे छोटे फिक्रे, लेकिन गुस्सा चढ़ने पे आवाज बुलंद हो जाती थी। नदरत ने ताजा चपाती लाकर रखी ही थी कि फारिस हाथ धोने के लिए उठ गया। वैसे भी वो लिबास तब्दील कर चुका था, जीन्स के ऊपर बटनों वाली शर्ट, पाल उसी तरह पोनी में मुकीत। सादी ने पीछे से आवाज लगाई, मामू आपको हेयर कट की अशद जरूरत है। नहीं मामू, इस हेयर स्टाइल में ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, हनैन ने फौरन मुखालफत की। साथ ही वो प्लेट से खीरे टोंग रही थी। उसामा ने उसके हाथ को परे किया, उसने गुस्से से उसामा को देखा। क्या है? अभी खाना शुरू नहीं हुआ, तुम क्यों खा रही हो? तुम्हारे हिस्से का तो नहीं खा रही? ज्यादा टोका मत करो वरना तुम्हारी दुम बांध दूंगी। मेरी कोई दुम नहीं, वो गुस्से से कहता खड़ा हुआ। बस, सादी ने एकदम संजीदगी से कहा, बस एक लफ्ज और वो दोनों खामोश हो गए। कितनी दफा कहे मत तड़ा करो आपस में, मगर मजाल है जो, नदरत की बात घंटी की आवाज ने काट दी। फारिस उसी वक्त वापस आता दिखाई दिया। उसामा भागकर दरवाजे पे गया और उसके साथ खिड़की का पर्दा सिरका कर देखा। कौन है उसामा? सादी ने बैठे बैठे पूछा, मगर उसामा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहीं खड़ा रहा। उसामा कौन है? निदरत ने सवाल दोहराया। फारिस भी उस तरफ देखने लगा। उसामा आहिस्ता से उनकी तरफ पलटा। फूल लाई हैं। कौन? फूफो जुमर फूफो आई हैं और फूल लाई हैं। चंद लम्हे के लिए राहदारी में सन्नाटा छा गया, जैसे सांस आना भी बंद हो गया हो। नदरत प्लेटें लगाती रुक गई। हनैन का खीरा उठाता हुआ हाथ रुका, चेहरा बिल्कुल सपाट हो गया। अलबत्ता सादी तेजी से दरवाजे की तरफ गया। फारिस ने बारी बारी सबको देखा। सादी, उसने बेख्तियार उसे रोका, मैं कमरे में हूँ। साथ ही निगाहों से इशारा किया जैसे ना मिलना चाहता है, ना उसकी आमद की खबर की जाए। सादी ने समझकर सर हिलाया। हनैन पीछे होकर बैठ गई, भनुएं खींच गई, चेहरे पे खुफगी छा गई। दरवाजा खुलने पे बाहर खड़ी जुमर ने सर उठाया, घुंघरियाले बाल हाफ बांधे वो सर चेहरे के साथ खड़ी थी। बाजुओं में सोसन के फूलों का बुके था। बदवक्त मुस्कुराई, उसी पर नाक की लोंग चमकी, आंखें भी चमकी। सालगिरह मुबारक हो सादी, फूल उसकी तरफ बढ़ाए। सादी अभी तक सकते में था, फिर उसके होंठ मुस्कुराहट में ढलते गए, आंखों में बेपनाह हैरत उतर आई। थैंक यू पोपो, आए ना अंदर। किसी मासूम बच्चे की तरह खुश होता सादी हटा और उसे रास्ता दिया। जुमर की मुस्कुराहट मादूम हुई, नरम तासुरात वाले चेहरे के साथ मुतजब्जब सी अंदर दाखिल हुई। जिस घर में 4 साल तक कदम न रखा था, वहां 4 कदम भी मुश्किल से पड़ रहे थे। जुमर कैसी हो? नदरत फरते मुसर्रत से निहाल उससे आकर मिली, फिर डाइनिंग चेयर पेश की। जुमर ने एक लम्हे को गोल मेज को देखा जहां खाना चुना था, गिनकर प्लेटें रखी थी। एक फैमिली खाना खाने ही वाली थी, उसने नफी में सर हिलाया। सादी ने इसरार किया, थोड़ा सा ले लें, मगर वो वहां नहीं बैठी। मैं खाना खा चुकी हूँ। शाइस्तगी तकल्लुफ तजब्बब, हनैन की आंखों में नाराजगी गहरी हुई। बहरहाल उसने उठकर ड्राइंग रूम कम लाउंज का दरवाजा खोला। कैसी हो हनैन? हनैन जैसे इस सवाल पर डिस्टर्ब हुई थी, मगर फिर सपाट चेहरे के साथ ठीक कहकर अंदर सोफे की तरफ हाथ किया। बैठें। सुमर उसी तकल्लुफ से सोफे के किनारे पर टांग पे टांग रखे बैठ गई तो उसामा आकर मिला। वो जैसे अब जरा खिलकर मुस्कुराई, उसका गाल चूमा, फिर पेशानी से घुंघरियाले बाल नरमी से हटाकर बोली, कैसे हो उसामा? चौकट में खड़े सादी की मुस्कुराती आंखों में तकलीफ सी उभरी। एक पुराना मंजर उनमें झुंझलाया। स्कूल यूनिफॉर्म में घुंघरियाले बालों वाला लड़का बेंच के पास खड़ा था और घुटनों के बल उसके सामने यूनिफॉर्म में एक लड़की बैठी थी और उसके आंसू साफ करते हुए पूछ रही थी, किसने मारा है? मुझे बताओ, मैं अभी उसको देखती हूँ। उसकी हिम्मत कैसी हुई कि वो हमारे सादी को मारे? इधर देखो। रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए, वो फिक्रमंदी और गुस्से से कह रही थी। मैं ठीक हूँ, आप? उसामा की शर्माती आवाज पे वो चौंका, फिर सामने आकर बैठ गया और फूलों को मेज पे रखकर बोला, आपको याद था मुझे सोसन पसंद है? जुमर ने सर को खम दिया, बोली कुछ नहीं। नदरत खाने पे इसरार करने लगी, फिर चाय पे। वो बस एक कप के लिए राजी हुई। हनैन सादी के साथ जाकर बैठ गई, शिकवा अमेज नजरों से फूफो को देखती मगर खामोश। मुझे ये कार्ड देना था, हाशिम ने दिया है तुम्हारे लिए, कहते हुए उसने कार्ड सादी की तरफ बढ़ाया। सादी तो चौंका ही, हनैन ज्यादा चौंकी, उसका दिल जोर से धड़का था। हाशिम की बेटी की सालगिरह है, उसने बहुत इसरार किया था तो मैंने तुम्हारी तरफ से हामी भर ली, मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग आओगे। हनैन सादी के कंधे पे से झुक के कार्ड देखने लगी। सादी के तासुरात मुंह नहीं रहे थे, उसने बिल्कुल खामोशी से स्याह कार्ड पे सुनहरी अबारते पढ़ी, फिर कार्ड हनैन की तरफ बढ़ा दिया। हाशिम भाई, मुझे अपनी पार्टी में क्यों देखना चाहेंगे फूफो? तुम उसके रिश्तेदार हो, सादी फीका सा मुस्कुराया। हाशिम भाई के जेहन में हर काम की कोई खास वजह जरूर होती है, बहरहाल आप उनसे माजरत कर लीजिएगा, हम नहीं आ सकेंगे। कार्ड पढ़ती हनैन ने बेख्तियार सादी को देखा, उसका चेहरा एकदम बुझा था। घर की बात है सादी, पहले भी तो जाते रहे उनके घर, तो घर में है फंक्शन? सादी ने चौंकना सा होकर बात काटी और तेजी से कार्ड लेकर जैसे तस्दीक की, आंखों में कुछ चमका था, फिर वो संभल गया। ओके, हम आएंगे, वो नॉर्मल अंदाज में मुस्कुराया। हनैन सारी नाराजगी भूलकर दोबारा कार्ड देखने लगी। उसामा भी आकर उसके साथ बैठ गया। ब्लैक और गोल्ड थीम है, मतलब हम सिर्फ स्याह या सुनहरी लिबास पहन सकते हैं, वो उसामा को बताने लगी। फिर एकदम उसने सादी के हाथ को देखा जिसमें उसने की चेन पकड़ी हुई थी। जुमर भी वहीं देखने लगी और सादी ने भी गर्दन झुकाकर उसे ही देखा। दो तीन चाबियों के साथ रिंग में एक 3 इंच का स्या मसनूई डायमंड सा परोया था। वो 2 इंच मोटा था और ऊपर से गोल, नीचे से तकोन था। किसी हीरे की तरह वो रोशनी मुनक्किस करता था। उस पे सुनहरी हरूफ में लिखा था, आर्ट्स एवर आफ्टर, हमेशा के लिए चुंटियां। जुमर के लबों पे उदास मुस्कुराहट उभरी। तुम अभी तक चुंटियों पे यकीन रखते हो? मैं उन्हीं चीजों के लिए जीता हूँ जिन पे यकीन रखता हूँ, उसी उदासी मुस्कुराहट के साथ कहते सादी ने स्याह हीरे को देखा। चाय आई और साथ कबाब, केक और एक दो चीजें। मगर नदरत के इसरार के बावजूद जुमर ने सिर्फ प्याली उठाई और घूंट घूंट पीने लगी। ये कार दराज करते क्या हैं? उनका बिजनेस किस चीज का है? कार्ड में महू हुनैन ने पूछा। उसकी नजरें नीचे लिखे हाशिम के नाम और साथ दर्ज मोबाइल नंबर पे जमी थी। एकदम से बिजली चली गई और हर रोशनी के बुझ जाने की खामोश आवाज सुनाई दी। फिर UPS पे बत्ती जली और पंखा गड़गड़ करता घूमने लगा। सादी हल्का सा मुस्कुराया और सर झटका। वो एक ऑयल कार्टेल के सरबना है। कार्टेल क्या होता है? हुनैन ने बेख्तियार पूछा, फिर जैसे अपनी कम इल्मी पे फूफो के सामने शर्मिंदा हुई। ऐसे समझो जैसे मार्केट में बर्गर की 3 दुकानें हों, जुमर ने नरमी से कहना शुरू किया। और 2 दुकानें 50 का बर्गर बेचें और 1 40 का, तो ज्यादा किसकी बिकेंगे? 40 वाले के, हुनैन के लबों से पिस्ता, वो सारी नाराजगी भूल गई थी। बिल्कुल, मगर कम कीमत के बायस 40 वाला भी मुनाफा ज्यादा नहीं कमा सकेगा और बाकी दोनों वैसे ही नुकसान में रहेंगे। सो ये तीनों यूं करेंगे कि मिलकर एक ग्रुप यानी एक कार्टेल बना लेंगे और ये तय कर लेंगे कि तीनों दुकानें एक ही कीमत पे बर्गर बेचेंगी। यूं तीनों को कारोबार मिलेगा और तीनों जब चाहें कीमत इकट्ठी बढ़ा दें। लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा तो वो महंगा खरीदने पे भी मजबूर होंगे, सादी ने मुस्कुराते हुए इजाफा किया। और हाशिम भाई यही करते हैं, वो मुल्क की तमाम ऑयल कंपनीज के कार्टेल को लीड करते हैं और ये तेल से बिजली बनाकर हुकूमत को बेचते हैं और उनका जब दिल करता है ये बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं और फिर ये होता है। उसने अब्रू से पंखे की तरफ इशारा किया जो UPS पे चल रहा था। जुमर ने गहरी सांस अंदर को खींची। मेरा नहीं ख्याल कि एनर्जी क्राइसिस की वजह ऑयल कंपनीज हैं। ये थरकोल प्रोजेक्ट के साइंसदानों और ऑयल कंपनीज के मगरूर और अमीर एग्जीक्यूटिव की जंग नहीं है पुपो, ये कोयले और तेल की जंग है। मुझे यकीन है हाशिम पार्टी में सुनहरी रंग पहनेगा। एक बच्चे की सालगिरह को ब्लैक और गोल्ड का टच देकर वो लोग सिर्फ दुनिया को अपने मजबूत हिसाब दिखाना चाहते हैं। स्या और सुनहरा यानी कोयला और तेल, वो नरमी से ठहर ठहर कर बोल रहा था। एनीवेज अब मैं चलती हूँ। उसने जैसे किसी बात में दिलचस्पी नहीं ली, बस उठने की तैयारी करने लगी। हुनैन ने कार्ड छोड़ दिया, चेहरा फिर से बुझ गया। सादी चुप हो गया, उसे लगा जैसे उसकी साफ कोई ने उसे नाराज कर दिया था। कुछ देर तो बैठो, नदरत इसरार करने लगी, मगर उसका कहना था कि अगले हफ्ते तफसील से पार्टी पे साथ बैठेंगे। सादी उसे दरवाजे तक छोड़ने गया, वापिस आया तो हुनैन अकेली लाउंज में बैठी थी। 4 साल बाद आई और 40 मिनट भी नहीं बैठ सकी, वो बुड़बुड़ाई। ऐसे नहीं सोचते हुनैन, वो जैसे हर्ट हुआ था। मगर मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ भाई, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप भूल सकते हैं, मगर मुझे याद है फूफो ने हमें तब छोड़ा जब हमें उनकी जरूरत थी। हमारे मामू बेगुनाह थे मगर फूफो ने उनको गुनाहगार माना और इसलिए आप भी जेर एताब आए। मगर ये लड़ाई तो आपकी, मामू और फूफो की थी, मैंने तो कुछ नहीं किया था, मेरा क्या कसूर था, मुझे क्यों छोड़ा? बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सादी का दिल बेहद दुखा। उन्होंने बहुत कुछ लूज किया इस सब में, उनकी सेहत, उनकी शादी, उनकी जिंदगी, सब खत्म हो गया। तो क्या मैंने कुछ लूज नहीं किया? मैंने फूफो को लूज किया है भाई। इन 4 सालों में कितने ऐसे दिन आए जब मुझे उनकी जरूरत थी। फूफो ना माँ होती है ना बहन, वो इन दोनों से हटकर होती है। मेरी तो कोई बहन भी नहीं थी। मेरा भी दिल चाहता था मैं उनसे बहुत कुछ शेयर करूँ, वो मेरी बात सुने, मगर वो अब हमारी परवाह नहीं करती। उन्होंने हमें तब छोड़ा जब हमें उनकी जरूरत थी। यू नो व्हाट भाई, हम बड़े हो चुके हैं, अब हमें उनकी जरूरत नहीं रही। मैं वो हुनैन नहीं हूँ जो उनके जाने के बाद देर तक खिड़की से उनकी राह तकती थी कि शायद वो कुछ भूल गई हो तो वापिस आए। मैं भी अब उनकी परवाह नहीं करती। उसने रुख मोड़ लिया। सादी ने कुछ कहना चाहा, फिर खामोशी से बाहर निकल गया। अभी बीच राहदारी में था कि किसी एहसास के तहत वापिस आया और धीरे से लाउंज के अंदर झांका। हुनैन खिड़की का पर्दा सिरकाए बाहर देख रही थी, दूर सड़क पे जैसे किसी को तलाश कर रही थी। किसी की भूल के वापिस आने का इंतजार कर रही हो। सादी की आंखों में उदासी और लबों पे मुस्कुराहट दर आई। वो खामोशी से वहां से हट गया। राहदारी में वापिस चलते हुए उसने हाथ में पकड़े स्याह और सुनहरे कार्ड को देखा। एक मंजर उसकी आंखों के सामने झिलमिलाया। होटल की लाबी जर्द रोशनियों में चमक रही थी। चार पांच सूट में मलबूस अफराद खुशगवार अंदाज में एक दूसरे से मिल रहे थे। उनमें एक हाशिम कारदार भी था जो किसी से मुस्कुराकर कुछ कह रहा था। हाशिम के पीछे उसकी सिक्योरिटी खड़ी थी जिसने एक हाथ में हाशिम का लैपटॉप उठा रखा था और वो हाथ पहलू में गिरा हुआ था। वो भी सामने मुस्कुराते हुए मीटिंग के लिए आए अफराद को देख रही थी। दूर से जींस शर्ट और पी कैप में मलबूस सादी चलता हुआ आया। उसका सर झुका था। वो उसी तरह सिक्योरिटी के पास से गुजर कर आगे बढ़ गया। सिक्योरिटी वहीं मतवज्जे रही। उसने नहीं देखा कि लड़के के गुजरने के बाद लैपटॉप के साइड के सॉकेट में एक फ्लैश ड्राइव लग चुकी है। सादी एक करीबी मेज पे जा बैठा, कंधे से बैग उतारा, अंदर से टैबलेट निकाला और उस पे मुख्तलिफ जगह उंगली से प्रेस करने लगा। स्क्रीन पे पैगाम आ रहा था, आपकी डिवाइस को एक हार्ड ड्राइव मिली है, क्या आप सारा डेटा कॉपी करना चाहेंगे? सादी ने मुस्कुराते हुए यस दबाया। अगले ही लम्हे उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। स्क्रीन पे पैगाम चल बुझ रहा था, पासवर्ड दाखिल करें। ओ नहीं यार, उसने बेबसी से मुड़कर देखा जहां वो लोग अभी तक खड़े बातों में मसरूफ थे। उसे क्यों ख्याल नहीं आया कि हाशिम के लैपटॉप पे पासवर्ड हो सकता है। वो जल्दी से सब समेट कर उठा और सर झुकाए उनके करीब से गुजरा और सिक्योरिटी से टकरा गया और खफीफ सा सॉरी कहता आगे बढ़ गया। हाशिम ने चौंक कर उसे देखा और फिर दूर तक सोचती निगाहों से उसका ताकुब किया। चली गई? फारिस की आवाज पे सादी चौंका। उसके सामने फारिस खड़ा था। उसने कार्ड बढ़ाया जैसे फूफो के आने का मकसद बयान किया हो। फारिस ने सरसरी सा देखा और फिर गोल मेज तक आ गया। हनैन उसामा सब वापस आ गए। जरा सी हलचल के बाद जिंदगी जैसे फिर नॉर्मल रूटीन पे आ गई थी। अब ना फुर्सत है ना एहसास है गम से अपने। आसमान पे स्याही फैल रही थी। वो स्टडी टेबल पे फाइल्स फैलाए बैठी थी। हल्की सियाहट ने उसे सर उठाने पे मजबूर किया। अब्बा व्हील चेयर घसीटते अंदर आ रहे थे। वो बेख्तियार खड़ी होगी। आपके बुलाने पे ना आती, जो आप खुद आ गए। रसान से शिकवा करके वो व्हील चेयर पीछे से थामे सामने लाई और फिर खुद मुकाबिल सोफे पे पाँव ऊपर करके बैठ गई। बड़े अब्बा मुंतजर निगाहों से उसे देख रहे थे। क्या उसने खाना नहीं पूछा जो शाम में तुमने वापिस आकर खाया? मैंने ये नहीं कहा था कि मैं खा कर आऊंगी। खाना मैटर नहीं करता, कुंगरियाली लिट उंगली पे लपेटते उसने जवाब दिया। क्या वो खुश था? आपको दिन में दो दफा तो फोन करता ही है, पूछ लीजिएगा। फिर दोनों के बीच खिड़की के बाहर फैली रात जैसी खामोशी छा गई। अब्बा फिक्रमंदी और तासुब से उसे देख रहे थे। फिर बात आपने शुरू करनी है या मैंने? और अगर आपने की तो कितने फिक्रों की तमहीद बांधेंगे? उसने इत्मीनान से पूछा। सुमर शादी कर लो, वो आजरदा से बोले। आज आपने तमहीद ही नहीं बांधी? उसने कुशन उठाकर गोद में रखा। कब तक इस टूटे रिश्ते का शोक मनाओगी मेरी बच्ची? मेरी मौत आसान कर दो, अब बस कर दो। आप जानते हैं मैं जज्बाती ब्लैकमेलिंग में नहीं आया करती। जब मुझे करना होगी मैं बता दूंगी। वैसे भी अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, कौन करेगा मुझसे शादी? दो चार साल में वाकई बूढ़ी लगने लगोगी। मैं इस तकलीफ के साथ नहीं मरना चाहता। ओके अब्बा, साफ बात करते हैं। उसने कुशन परे रखा, पैर नीचे किए टांग पे टांग जमाई, बाल कानों के पीछे अरसे और गहरी सांस ली। वो वापस डिस्ट्रिक्ट के रूप में चली गई थी। आप मेरी शादी किसी भी एक्स वाई जेड से करा दे, मैं कर लूंगी। फिर चंद दिन में मजीद बदल हो जाऊंगी, ज्यादा बेजार और तल्ख। वो मुझसे तवक्कोआत बांधेगा जो मैं पूरी नहीं करूंगी। मैं ऐसी ही रहूंगी। वो शुरू में बर्दाश्त करेगा, कहेगा माजी बुला दो। मैं कहूंगी शादी जब की, तब भी इस फेस से नहीं निकली थी, अभी वक्त लगेगा। वो सबर कर लेगा मगर फिर जल्दी सबर खो देगा, गुस्सा करेगा, हाथ उठाएगा, नफरत करेगा। 3 माह में घर से निकाल देगा और मैं यहीं आकर बैठूंगी। अब बताएं आपके लिए क्या ज्यादा तकलीफ दे होगा? अब्बा ने दुख से उसे देखा। क्या तुम अपनी शादी को कामयाब बनाने की कोशिश नहीं करोगी? उस फेस से निकली ही नहीं तो कैसे करूंगी? कब निकलोगी इस फेस से? आप मुझे जानते हैं, जब मेरे ऊपर कुछ तारी हो जाए तो मेरे लिए उसको झटकना नामुमकिन होता है। मैं इसी को अपनी जिंदगी बना लेती हूँ। और जब आखिरी दफा हमने यही बहस की थी तो 2 दिन तक एक दूसरे से बात नहीं की थी, इस दफा कितने दिन का इरादा है? अब्बा ने आहिस्ता से इस्बात में सर हिलाया। मगर तुम कोशिश तो करोगी ना इस फेज से निकलने की? मैं 4 साल से कोशिश कर रही हूँ, मैं बहुत ड्रामा से गुजरी हूँ। मेरे गुर्दे जाया हो गए, त्यार शादी कैंसिल हो गई, वो हमाद मुझे छोड़कर चला गया बीमारी के आलम में। वो वक्त बहुत बुरा था अब्बा, मैं आगे बढ़ नहीं सकती जब तक उस वक्त को भुला ना दूं। मुझे कुछ टाइम दें। वो सर हिलाते हुए वापस पलट गए। जुमर दुख से उनको जाते हुए देखती रही, मगर वो खुद भी बेबस थी। रात का स्या पर्दा सारे गुनाह सारे ऐब ढांप चुका था। ऐसे में कारदराज के ऊंचे घर की सारी बत्तियां रोशन थी। जवाहरात बारीक हील से तेज से चलती डाइनिंग हॉल में आई तो कितार में खड़े मुलाजिम जैसे उसी के मुंतजिर थे। फियोना ने आंख से एक सर झुकाए खड़ी फिलपाइनी मुलाजमा की तरफ इशारा किया। जवाहरात मुस्कुराती हुई इसके करीब गई तो उस फिलपाइनी मेरी एनजीओ ने सर उठाया, फिर नदामत से झुका लिया। क्या तुम इस चोरी से मेरा नेकलेस ले आई हो जिसको तुमने वो बेचा था? सर्द सी मुस्कुराहट के साथ उसने पूछा। मेरी ने सुर्ख मतोरम आंखें उठाई। यस मैम, और डब्बा आगे किया फिर खोला। जवाहरात ने 2 उंगलियों पे वो नेकलेस उठाकर देखा। हीरों का नाजुक नेकलेस वैसा ही था। और तुम्हारी चोरी का इल्म होने पर मैंने तुमसे क्या कहा था? वो उंगलियों में मसलकर नेकलेस को देख रही थी। यही मैम कि अगर मैं नेकलेस वापस ला दूं तो आप मेरी एजेंसी को नहीं बताएंगी और मैं बाइज्जत तरीके से अपने मुल्क वापस जा सकूंगी, वो डरते डरते बोली। जवाहरात ने शेरनी जैसी आंखें उठाकर उसे देखा। तो फिर खुश हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारी एजेंसी को पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। कल तुम्हें यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और तुम दोबारा जिंदगी भर ये नौकरी नहीं कर सकोगी, क्योंकि मेरे नज़दीक इसकी अहमियत ये थी। कहते हुए जवाहरात ने नेकलेस उछाल दिया, वो उड़कर एक मस्नूई पौधे के गमले में जा गिरा। वफादारी से बढ़कर किसी चीज की अहमियत नहीं होती मेरी, अब तुम जा सकती हो। उसने तमकिनत से फियोना को इशारा किया, जो शॉक्ड और सदमे से चोर मैरी को वहां से ले जाने लगी। किसी मुलाजिम में हिम्मत नहीं थी कि गमले में गिरे नेकलेस को देख भी लेता। जवाहरात उसी तरह चलती हुई हॉल क्रॉस करके लाउंज में आई और चेहरे पे मासूम माजरत ख्वाहाना मुस्कुराहट सजाए फारिस को मुखातिब किया, जो एक पेंटिंग के सामने खड़ा था। वो अभी अभी आया था। तुम्हें देखकर अच्छा लगा फारिस, तुम ठीक तो हो? वो उसकी तरफ पलटा तो जवाहरात ने उसके कंधों को थामकर किसी बच्चे की तरह उसे अपने सामने किया। ओ तुम कितने कमजोर हो गए हो, अपनी रंगत तो देखो। वो जो बेनियाजी से उसे देख रहा था जरा सा सर झटका। ठीक हूँ, मेरे पोषण की चाबी? ऑफ कोर्स, वो मेरे पास है, मैं उसकी सफाई करवाती रही हूँ। मगर तुम देख रहे हो पार्टी करीब है और सारा स्टाफ मसरूफ है। मुझे जैसे ही तुम्हारी आमद का पता चला मैंने गेस्ट रूम सेट करवा दिया। आंटी मैं अपने घर में जाना चाहता हूँ, उसने जैसे बेजारी को जाहिर ना करते हुए कहा। जवाहरात मुस्कुराकर उसको बाजू से थामे आगे बढ़ने लगी। वो खामोशी से साथ चलता आया। क्या तुम मुझे सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपनी मेहमानदारी का हक भी नहीं दोगे? तुम जानते हो तुम्हारी रिहाई के लिए मैंने और हाशिम ने बहुत कोशिश की, मगर मेरी जान हम क्या करते, ये अदालती निज़ाम बहुत ख़राब है। आई होप तुम हमसे खफा नहीं होगे। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो रवादारी में आकर रुका। जवाहरात ने मुस्कुराते हुए फियोना को इशारा किया, उसने फौरन दरवाज़ा खोला, अंदर सजा सजाया कमरा तैयार था। पार्टी के बाद तुम्हारा पोषण तैयार करवा दूंगी, अब तुम आराम करो। हूँ, मुस्कुराकर कहती वो वहीं खड़ी रही। फारिस खामोशी से अंदर चला गया, वो शायद खुद भी अपने घर से बचना चाहता था। दरवाजा बंद कर दिया। जवाहरात की मुस्कुराहट सिमटी, आंखों में इस्तराब उभरा और कुड़न। वो पलटी तो बैरूनी दरवाजे से हाशिम आ रहा था, पीछे एक सूट में मलबूस मुलाजिम ब्रीफ केस उठाए हुए था। जवाहरात ताजगी से मुस्कुराकर तेजी से उस तक आई। हाशिम ने दरवाजा बंद होने से कबल फारिस को देख लिया था, तभी तासुरात बरहम हुए। माँ के करीब आकर दबी दबी सी आवाज में घराया, ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे इसे पार्टी में देखना है और तब तक इसे यहाँ रोक कर रखने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। फिर मुस्कुराकर हाशिम का शाना थपका, और मुझे इसके यहाँ होने से कोई डर नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ हाशिम संभाल लेगा। मगर हाशिम को तसल्ली नहीं हुई, वो मुस्कुरा भी नहीं सका। बाबा, सीढ़ियाँ भाग कर उतरती फ्रॉक में मलबूस छोटी सी बच्ची उधर आ रही थी। कोट के बटन खोलता हाशिम भी इख्तियार मुड़ा, आंखों में बेपना प्यार उमड़ आया। वो झुका और दौड़ती हुई बच्ची को उठा लिया। बाबा की जान, कब आई हो? बारी बारी उसके गाल चूमता वो पूछ रहा था। जवाहरात ने मुस्कुराकर दोनों को देखा और आगे बढ़ गई। तलखई कामो दहन कब से अजाब जान है, रात जरा गहरी हुई तो इस छोटी सी मार्केट की दुकानें बंद होने लगीं। अब फकत चंद बत्तियां रोशन थी। दूर एक दरख्त की ओट में छोटी सी गाड़ी खड़ी थी। डैशबोर्ड पे खाकी फूला हुआ लफाफा रखा था। ड्राइविंग सीट पे बैठे सादी ने कलाई पे बंदी घड़ी देखी और फिर पीछे देखा। इर्द गिर्द कोई नहीं था। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने उसे सामने किया तो नीली रोशनी चेहरे पे पड़ने लगी। ब्लॉक नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। सादी ने उठा कर एहतियात से हेलो कहा, फिर दूसरे जानिब से आवाज सुनकर जैसे एहसास ढीले पड़े। जी बॉस, कैसी रही कॉन्फ्रेंस? तुमने एक बहुत अच्छी चीज मिस की है। इससे ज्यादा अहम कुछ नहीं होना चाहिए था तुम्हारे लिए। फोन में से हल्की सी नस्वानी आवाज सुनाई दे रही थी। सादी का चेहरा तारीकी में नीम वाजे था। उसने जख्मी सा मुस्कुराते फिर पीछे देखा। कुछ बहुत अहम था यहाँ। खैर, कॉन्फ्रेंस का सुनाए। तुम जानते हो आधा वक्त तुम उनको ये वाजे करने में गुजर जाता है कि ठीक है हमारा कोयला एंथराइज साइट नहीं है, मगर हम कह भी नहीं रहे कि वो एंथरा साइट है। मैं मान रही हूँ कि वो लिग्नाइट है और हमारे इलाके में सदियों से दबे फॉसिल्स इससे बेहतर कोयले में तब्दील नहीं हो सकते। वैसे भी और अगर वो रवानी से बोलते हुए रुकी, पता है सादी, आज मुझसे किसी ने वारिस के केस के बारे में पूछा। उसका क्या बना? वारिस को सजा हो गई? मैंने तो इतने अरसे से तुमसे पूछा ही नहीं। आप इतनी बहादुर नहीं है कि इस केस को फॉलो अप करें, सो मुझ पे छोड़ दें। मगर जो भी बना होगा केस का मैं खुद देख लूंगा। खाला, मैंने आपसे एक वादा किया था कि मामू को मारने के बाद उनके लैपटॉप और फाइल्स को जिसने भी चुराया था मैं वो आपको वापस ला दूंगा। बस मैं उस बंदे के लैपटॉप तक पहुंच जाऊं एक दफा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मामू को क्यों कत्ल किया गया। कौन, किसकी बात कर रहे हो? एक इल्जाम ने फारिस गाजी की जिंदगी के 4 साल ले लिए। मैं बिना सबूत किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता, सबूत के बाद बताऊंगा। इतने साल हो गए सादी, क्यों पड़े हो इस केस के पीछे? खत्म करो, अल्लाह के हवाले करके छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? मेरे खानदान के 2 लोग मारे गए, मेरी फूफो की जिंदगी बर्बाद होगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कत्ल को माफ कर देते हैं। अल्लाह फरमाता है कसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है। और मेरे खानदान के बाकी लोगों की जिंदगी कसास में ही है। मैं तो बराबर का बदला लूंगा, जिसने ये किया है वो जान से जाएगा। बस अच्छा, मुझे जाना है, बाय। एकदम से उसने फोन बंद किया। फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर एक फरबही माइल उधेड़ उम्र शख्स अंदर बैठ रहा था। सादी खामोशी और संजीदगी से सामने देखने लगा। उस शख्स ने तलखी से सादी को देखा। मैंने उसे बरी कर दिया है, अब वो दो जो तुमने देना है। सादी ने खामोशी से डैशबोर्ड पे खाकी लफाफा उठाकर उन्हें थमाया। जस्टिस सिकंदर ने अंदर झांका, चेहरे पे मजीद कड़वाहट फैली, कान की लुएं सुर्ख पड़ी। मेरे बारे में अगर ये गन बाहें निकाला तो? गम और गुस्से से आवाज कांपने लगी। सादी ने गर्दन मोड़कर उनको देखा। अगर आप मुझे जानते होते तो अंदाजा लगा लेते कि मैं एक शख्स की जिंदगी बचाने के लिए आपके खानदान के 5 अफराद की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं इस हद तक भी ना चाहता अगर आप मेरी बात ना सुन लेते। मैं आया था आपके पास जस्टिस साहब। मैंने आपकी मिन्नत की थी कि फारिस गाजी बेकसूर है, मगर आपने मेरी नहीं सुनी थी। हाशिम का पैसा हर जगह बोल रहा था, मेरे पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। सॉरी, कंधे उचकाकर बेनियाजी से सॉरी कहा। बकवास बंद करो, मुझे बताओ तुम्हारे पास इसकी कोई कॉपी है या नहीं? हो सकता है मेरे पास कॉपी हो, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि फारिस गाजी को दोबारा इस केस में फंसाया जाए। आप अपने एंड पे ख्याल रखिएगा। मैं अपने एंड पे रखूंगा, अब आप जा सकते हैं। वो तो जैसे रुकना ही नहीं चाहते थे। सर पर टोपी और गर्दन का मफलर दुरुस्त किया ताकि शनाख्त ना हो पाए और बाहर निकल गए। साधी ने हल्के से कंधे उचकाए और कार स्टार्ट कर दी। कसरे कारदात पे रात की तारीकी स्याह बादलों की तरह उतरी हुई थी जो गहरे पुरसरार राजों से लदे हों, ऐसे जैसे बस अभी बरसने को तैयार हो और ना बरसे तब भी उनकी खौफनाक गरज दूर दूर तक सुनाई देती हो। ऐसे में फारिस गाजी सब्जेजार पे अपनी टैक्सी के सामने खड़ा था। ये जगह हाशिम के कमरे की अगली बालकनी से साफ दिखाई देती थी। 2 मंजिला टैक्सी जो बिल्कुल खामोश वीरान सी खड़ी थी, बाहर से हर साल पेंट होती थी, खुशनुमा और नई सी लगती थी, मगर अंदर से बंजर हो चुकी होगी वो जानता था। चाबी उसके पास नहीं थी, उसे जरूरत भी नहीं थी। वो कदम कदम चलता बरामदे में आया, दाखिली दरवाजे पर रुका, मुड़कर एक नजर खामोश और अंधेरे सबसे जार पर डाली। कार दराज उस वक्त घर पे नहीं थे और जो थे वो सो रहे थे। वो वापिस घूमा और झुक कर पंजों के बल जमीन पे बैठा, जेब से हाथ बाहर निकाला तो उसमें पतली सी तार थी। उसने तार लॉक के अंदर डाली और उसे मुख्तलिफ जावियों पे घुमाता रहा। 1 2 3 4 5 6 क्लिक, आवाज सी आई और लॉक खुल गया। वो तार जेब में डालकर उठा और दरवाजा खोला। इनेक्सी अंधेर पड़ी थी। फारिस अंदर आया, उसने कोई बत्ती नहीं जलाई, कदम कदम चलता आगे आता गया। दोनों दीवार मेले से लगते थे, मीरान और मकड़ी के जालों से पर। सोफों पे चादरें पड़ी थी, पिजामे गर्द की दबेस तय थी। वो अंधेरे में वहीं खड़ा रहा, यूं ही गर्दन मोड़कर वीरान नजरों से बैरूनी बरामदे को देखने लगा जो खुले दरवाजे के बाइस नजर आ रहा था। फारिस गाजी, आपको दोहरे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। यहीं इसी बरामदे में खड़े उन्होंने उसे हथकड़ी लगाई थी, उसने गर्दन मोड़ी। यहीं इसी घर में वो हंसमुख सी लड़की भागती नजर आती थी, जरताशा, और यहीं इस घर में वो उस रात टहलता रहा था बेचैनी में कर्ब से जब वारिस गाजी को मारा गया था। तब इधर उसने निगाहें उठाकर देखा, उधर कसर में एक तकरीब जारी थी। रोशनियां कम कमे रात को मुनव्वर किए हुए थे, वो तकलीफ दे यादों में था। फारिस ने सर झटका, जैसे बहुत कुछ जहन से भी झटका हो, और फिर तेजी से बाहर निकल आया, दरवाजा जोर से बंद किया, लॉक क्लिक होकर खुद ब खुद मकबिल हो गया। वो अब लंबे लंबे डग भरता दूर जाता दिखाई दे रहा था। नश्तर चुभे हुए थे रगे जां के आसपास। सुबह जब सूरज की रोशनी बादलों के किनारे को सुर्ख और जामनी रंग में दहका रही थी, तो शहर के कारोबारी इलाके में उसने स्याह पैंट पे बटनों वाली शर्ट पहन रखी थी। बाल बहुत छोटे कटवा लिए थे फौजियों की तरह, गोया इस तरह फेरने के 2-4 दिन बाद के इंच भर बाल हो। 2 हफ्ते कबल रिहा होने वाले फारिस से वो बेहतर लग रहा था। हाथ का डिटेक्टर दाखिले के सामने खड़ा था, लोग उस पे से गुजर कर अंदर जा रहे थे। वो साइड से निकलकर चला गया तो गार्ड चौंके, किसी ने उसे आवाज दी। फारिस सुने बगैर रिसेप्शन पे लम्हे भर को रुका। हाशिम कारदार का ऑफिस, अब्रू उठाकर उखड़े अंदाज में पूछा। 5वें फ्लोर पे, मगर आप? उसका फिक्र अधूरा रह गया, वो आगे बढ़ चुका था। गार्ड्स बेख्तियार पीछे आए। लिफ्ट में दाखिल होकर उसने उनके आने से पहले बटन दबाकर दरवाजा बंद कर दिया था। गार्ड घबराकर वायरलेस पे इत्तला देने लगा। 5वें फ्लोर पे जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो वायरलेस पकड़े एक गार्ड उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। फारिस नजरअंदाज करके राहदारी में आगे बढ़ गया, उसे गालबन ऑफिस याद था, फ्लोर जहन से निकल गया था। हाशिम अंदर है? सिक्योरिटी से बस सरसरी सा पूछा। वो जी कहती हैरान सी उठी। गार्ड दौड़ता हुआ आ रहा था, उसे रुकने का इशारा कर रहा था। सर, मिस्टर कारदार मसरूफ है, आप अंदर नहीं जा सकते। वो दरवाजे की तरफ आया तो गार्ड सामने आ गया। सर, आप यूं अंदर नहीं जा सकते, आपने नीचे सिक्योरिटी को। मेरे मुंह ना लगो, तेवरी चढ़ाई। फारिस ने हाथ से उसके कंधे को पीछे धकेला और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। गार्ड हवास बाख्ता से पीछे भागा। अंदर हाशिम अपनी सीट पर टेक लगाकर बैठा सामने मौजूद 2 अफराद से कुछ कह रहा था। इस अचानक अफ्ताद पे सर उठाकर देखा, फारिस से गार्ड तक नजरों ने सफर किया। इनको भेजो, मुझे बात करनी है। फारिस ने तीसरी कुर्सी खींची और टांग पे टांग रखकर बैठा। हाशिम के लब भेज के आंखों में उभरती नागवारी को उसने जब्त कर लिया। सर, मैं इनको मना कर रहा था मगर ये। हाँ ठीक है, मैंने ही बुलाया है। ताजा दम होकर मुस्कुराते हाशिम ने उनको जाने का इशारा किया। वो निकले तो हाशिम पीछे होकर बैठा और खामोशी से फारिस को देखा। क्यों बुलाया है? उसने अब्रोड खाकर उखड़े उखड़े अंदाज में पूछा। हाशिम उठा और दीवार तक गया। बस दीवार में एक पेंटिंग लगी थी। हाशिम ने पेंटिंग को स्लाइडिंग डोर की तरह दाई तरफ स्लाइड किया। अंदर दीवार में नव सेफ था, उसने कुछ नंबर डायल करके सेफ खोला। उसकी पुश्त अब फारिस के सामने थी और वो पासवर्ड या अंदर से सेफ नहीं देख सकता था। हाशिम सेफ बंद करके पलटा और मेज पे कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक प्लास्टिक बैग रखा। शिफाफ बैग के अंदर जेवरात दिखाई दे रहे थे। तुम्हारी अमानत। तुम्हारे गिरफ्तार होने के बाद पुलिस बार बार घर आती रही थी, इसलिए मम्मी ने पहले ही तुम्हारी तमाम कीमती अशिया वहां से निकाल ली थी। चेक कर लो। वापिस बैठते हुए उसने दोस्ताना मगर मोहतात अंदाज में कहा। फारिस ने बस एक नजर उस सब को देखा और फिर अब्रू तान कर हाशिम को, ठीक और कुछ? तुम्हारी रिहाई के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी, जस्टिस सिकंदर को बहुत फेवर्स दिए हैं, और अब जबकि मैं उससे मायूस हो चुका था उसने तुम्हें रिहा कर ही दिया। बहरहाल तुम अब बाहर हो, नई जिंदगी शुरू करने तमहीद काटो और मतलब की बात पे आओ। फारिस ने उसकी बात बेजारी से काटी। हाशिम ने गहरी सांस बाहर को खारिज की और जरा से शाने उठकाए। तुम्हें जॉब चाहिए होगी और मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी पोस्ट है। नहीं चाहिए और कुछ? वो खड़ा हुआ और अपनी चीजें इकट्ठी की। हाशिम ने सर उठाकर तासुब से उसे देखा। हम कजन्स हैं यार, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी भी प्रॉब्लम है। मगर मेरी बीवी तुम्हारी बीवी नहीं थी, फारिस की आवाज बुलंद हुई, आंखों में गुस्सा उतरा, कान की लुए सुर्ख पड़ी। तुम्हें लगता है मैं भूल गया हूँ किस कदर तुम उसको मेरे खिलाफ उकसाया करते थे? ओ खुदा, हाशिम ने झुके हुए अंदाज में सर झटका। तुम अपनी इस गलत फहमी को दूर क्यों नहीं कर लेते एक दफा? वो मेरी बहन की तरह थी। इस बात में तुम मुझसे कोई मुकद्दस सहीफा उठवाना चाहते हो तो उठवा लो, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। फारिस शको शुबा से आंखें सुकेड़े उसे देख रहा था। तुम्हारे इस रवैये के बावजूद मैंने तुम पे शक नहीं किया, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि तुमने वो कत्ल किए होंगे। मुझे तुम्हारी बेगुनाही पे यकीन था, मगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, वो हर्ट नजर आ रहा था। फारिस के तासुरात धीमे पड़े मगर वो उसी तरह उसे देखता रहा। हाशिम अब उठा, दोनों के दरमियान मेज आयल थी। और मुझे तुम्हारी फिक्र है, क्या करना चाहोगे अब? जिसके खानदान के दो फर्द मार दिए गए हों उसे क्या करना चाहिए सवाए हर जिम्मेदार शख्स का गरेबान पकड़ने के? कमरे में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भर गई थी। हाशिम का दम घुटने लगा, उसने बेख्तियार टाई की नाट ढीली की। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझसे अच्छा वकील तुम्हें नहीं मिलेगा जो इस केस को दोबारा से जिंदा करके असल कातलों को सामने लाए, इसलिए जॉब नहीं करनी यहाँ मत करो। मगर जब और जैसे तुम्हें कुछ मालूम हो तुम सबसे पहले मुझे आकर बताओगे, राइट? हाशिम ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। फारिस उखड़ा उखड़ा सा देखता रहा, फिर मुतजब्जब सा हाथ मिला लिया। हाशिम मुस्कुरा दिया। फारिस बाहर निकला तो जवाहरात चौकट पे दिखाई दी, उसके चेहरे पे इस्तराब था। तेजी से हाशिम तक आते उसने पूछा, ये क्यों आया था? साथ ही दरवाजा बंद किया। जब भी इसको आजाद देखती हूँ तो मुझे तुम्हारे हाथों में हथकड़ी नजर आती है। हाशिम ने उसकी फिक्रो परेशानी को साफ नजरअंदाज किया। मैंने बुलाया था, जॉब ऑफर की मगर नहीं माना। जॉब क्यों? अच्छा, ताकि वो मसरूफ रहकर किसी भी इंतकामी कार्रवाई से बाज रहे। हाशिम ने इस्बात में सर हिलाया। जवाहरात ने ठंडी सांस अंदर उतारी। उसे तुम पे शक तो नहीं है ना? उसके खदशे बढ़ते जा रहे थे। अगर होता तो इस तरह आराम से न चला जाता, वो हाथों से बात करने का आदी है और अदाकार तो बिल्कुल नहीं। उसका फोन फिर बजा तो उसने झुंझलाकर कॉल रिसीव की। जी जी सर, मैं आपके ऑफिस पहुंच गया हूँ, बस लिफ्ट में हूँ, आ रहा हूँ। बहुत जरद से झूठ बोलकर कॉल काटी, फिर ब्रीफ केस में जरूरी चीजें डालने लगा। काम से जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। हूँ, जवाहरात बदवक्त मुस्कुराई। वो इस नफासत और खूबसूरती से आरास्ता बंगले का स्टडी रूम था जहाँ वो लैपटॉप के सामने बैठी काम कर रही थी। बाल जूड़े में बंधे थे और सब आंखें सुकेड़े लबों से बाल पेन का किनारा दबाए वो स्क्रीन को देख रही थी। फिर सर झुकाकर फाइल पे कुछ लिखने लगी। दफतन उसने खिड़की पे निगाह दौड़ाई तो रुक गई। दो जुड़वा बच्चियां अपने हम उम्र दो तीन बच्चों के हमरा बाहर जाती दिखाई दे रही थी। सारा पेन छोड़कर बेख्तियार बाहर लपकी। लाउंज में जरीना बेगम बैठी सिलाइयों पे कुछ बुन रही थी, गाहे बगाहे चलते टीवी पे भी नजर डाल लेती। सारा, ये तुर्क ड्रामे देख देखकर हम कुछ बेहया नहीं होते जा रहे? उन्होंने ताई चाही मगर वो सुनी नहीं रही थी। अम्मी, आपने बच्चियों को फिर पार्क भेज दिया, मैंने मना किया था ना? भ्रुए सुकेड़े वो बेबसी से कहते उनके सर पर खड़ी थी। जरीना बेगम ने खुफकी से ऐनक के ऊपर से उसे देखा। बस करो बीबी, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे अकेला भेज दिया हो। आसपास के बच्चे भी थे और कर्नल खुर्शीद की मुलाजमा भी, अभी घंटे भर में आ जाएंगे। आप भी ना कमाल करती हैं, वो नाराजगी से कहती उनके साथ बैठी मगर नशिस्त के बिल्कुल किनारे पे। पता है ना अम्मी, हालात कितने खराब है फिर भी उनको बाहर भेज देती हैं। अच्छा, तुम्हारी बेटियां हैं तो मेरी नवासियां भी हैं, दुश्मन नहीं हूं मैं उनकी। घर में कैद करके रखूं तो बुजदिल और डरी सैमी सी बन जाएंगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उन्होंने उसे जरा ना खातिर में लाते हुए अपनी सिलाई जारी रखी। मैं नहीं हूं बुजदिल, वो सादी भी हर वक्त यही कहता रहता है। वो खफा भी थी और परेशान भी। वारिस की मौत भूल गई आपको? कैसे उनको मार दिया गया था? जब किसी खानदान में कोई कत्ल हो जाए तो खानदान वाले पहले जैसे नहीं रहते, रह ही नहीं सकते। सच, तुमने बताया ही नहीं फारिस के रिहा होने का। मुझे अजीज भाई की बीवी ने बताया। वो सिलाई रोककर पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जे हुई, उसकी सारी बातें नजरअंदाज कर दी। सारा की आंखें हैरत से फैली। फारिस, वो तो रिहा नहीं हुआ। वो क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? वो उल्टा हैरान हुई। जब तुम लंदन में थी तभी तो रिहा हुआ था। सादी को भी पता नहीं होगा फिर तो, वरना वो जिक्र तो करता। वो हैरान सी बैठी थी। लो, वो ही तो उसे लेने गया था। उसे कब किसी बात का नहीं पता होता। मगर ये कैसे हो सकता है? अचानक से वो उलझ सी गई। और सादी ने भी नहीं बताया? फिर चौंक कर माँ को देखा। और क्या बताया आंटी ने? ये ही कि अपने मामू के घर रह रहा है, जवाहरात के पास। अपना घर नहीं खोला और नुदरत के पास भी नहीं रहा। मगर अच्छा ही हुआ, मुझे तो कभी भी वो कसूरवार नहीं लगा था। शुगर के बच्चे की जान बच गई। उन्होंने फिर से सिलाइयां उठा ली। हाँ, सादी भी यही कहता है। फारिस ऐसा कभी नहीं कर सकता, मगर एक हफ्ता हो गया और मुझे पता ही नहीं। वो अचंभे में थी, फिर बेख्तियार घड़ी देखी और फोन की तरफ पड़ी। किसको करने लगी हो? कर्नल खुर्शीद की मेट का नंबर है मेरे पास, उसको कहती हूँ कि उन्हें जल्दी घर लाए, पूरे 15 मिनट हो गए हैं। फिकरमंदी से कहती वो कार्ड टेस्ट उठाकर नंबर डायल करने लगी। जरीना बेगम माथा छूकर बुड़बुड़ाई। सारा का कोई इलाज नहीं था। रात जब उनके बंगले पे उतर आई तो दीवारों ने देखा सारा अपने बेड में लिहाफ ताने लेटी थी और उसके दाएं बाएं वो नन्ही प्यारी सी बच्चियां लेटी थी। एक छत होकर छत को तके जा रही थी, दूसरी माँ के कानों में फिसलती लट्टों पे उंगली फेर रही थी। अमल, नूर, मुझे आपसे एक बात करनी है। सारा ने छत को देखते हुए गुमसुम से अंदाज में बात का आगाज किया। क्या हुआ मामा? आप लोगों को शायद याद ना हो, मगर आपके बाबा के एक भाई थे। रुकी है, गहरी सांस ली। कुछ वजह थी वो यहां से चले गए थे, मतलब कि उनको जेल हो गई थी इसलिए। मगर फारिस चाचू तो रिहा हो गए हैं ना? अमल एकदम बोली। सारा दंग रह गई। तुम्हें वो याद है? जी मामा। अमल ने उल्टा उसे हैरान होकर देखा। मैंने खुद सुना है, नानी बता रही थी फोन पे किसी को कि वो अब बाहर आ गए हैं, तो अब हम उनसे मिलने कब जाएंगे? नहीं अमल, उसके लहजे में सख्ती आ गई, हमने उनसे दूर रहना है। उनके साथ मसले हैं बहुत, उनके पीछे बुरे लोग लगे हैं। सो हम उनके करीब जाएंगे तो वो बुरे लोग हमारे पीछे भी लग जाएंगे, इसलिए अब हम उनसे ज्यादा करीब नहीं होंगे। नूर ने सर हिला दिया। वो माँ के बालों से मुसलसल खेल रही थी, मगर अमल ने इतनी समझदारी से पूछा। ओके मामा, लेकिन हम उनसे मिलने कब जाएंगे? सारा उसको देख कर रह गई। मैंने कहा ना, हम उनसे मिलने नहीं जाएंगे। बेशक वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ रहने से हमें भी नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए अब मैं तुम दोनों के मुंह से उनका जिक्र ना सुनूं, ओके? दृष्टगी से कहकर वो जरा फिक्रमंदी से अब लैंप बुझा रही थी। नूर ने बत्ती बुझते ही फौरन उसे आंखें बंद कर ली, मगर अमल की आंखें पूरी खुली थी। सेंट टॉरस मॉल में रंगों और रोशनियों का सैलाब जगमगा रहा था। तीसरे फ्लोर के एक पोती की सारी बत्तियां रोशन थी। वस्त में मखमली सोफे बिछे थे, कपड़ों के रैक्स कोनों में थे। वहीं एक कदावर आईने के सामने शहरीन खड़ी तनकीदी निगाहों से अपना पहना हुआ गोल्डन गाउन देख रही थी, जिसकी एक आस्तीन नई थी और दूसरी कलाई तक आती थी। उसने दाएं बाएं दोनों तरफ से तिरछी होकर अक्स देखा, सुनहरे बाप कट बालों को दो उंगलियों से पीछे किया और बेजारी से मुंह बनाया। फॉल इतनी अच्छी नहीं है, कितनी मैंने कही थी? करीब खड़ी लड़की उसे जल्दी जल्दी वजाहत देने लगी, जिसने उसने गोया सुना ही नहीं। वो खुद को हजार जाविये से आईने में देख रही थी। उसकी अक्स में पीछे सोफे पे बैठी सोनिया और साथ मुस्ताद खड़ी मुलाजमा भी दिखाई दे रही थी। सोनिया बोर सी होकर बार बार पांव कालीन से रगड़ रही थी। अक्स में दुकान का दरवाजा भी नजर आ रहा था और वो जो बिगड़े मूड से मैनेजर को कुछ कहने लगी थी, दरवाजे को देखकर बिल्कुल साकित हो गई। फिर उसने थूक निकला। चौकट पे सादी खड़ा था, जीन्स की जेबों में हाथ डाले वो उसे ही देख रहा था। शहरी ने मुड़कर सोफों की सिम देखा। समीना, सोनिया को लेकर ऊपर फूड कोर्ट जाओ, मैं कुछ देर में आती हूँ। फिर मैनेजर से मुखातिब होकर बोली, मैं आपसे जरा ठहर कर बात करती हूँ। वो तो सर हिलाकर चली गई। अलबत्ता जमीना ने बच्ची का हाथ पकड़ते हुए पसो पेश की थी, मैम ऊपर किस जगह? समीना, उसने तेज नजरों से घूरा तो वो फौरन सोनिया की उंगली थामे बाहर निकल गई। शहरीन फिर से आईने में देखते हुए गाउन का फाल वाला गला उंगलियों से इधर उधर करने लगी। वो कदम कदम चलता उसके कंधे के पीछे आ खड़ा हुआ। तो आप गोल्डन पहन रही हैं, गुड, मैं ब्लैक पहन रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुड़े बगैर आईने में उसको देखते हुए तेजी से बोली। सादी ने मसनूई हैरत से शाने उचकाए। ये एक मॉल है और यहाँ लोग शॉपिंग करने आते हैं। मुझे घर से फॉलो कर रहे थे या फोन से ट्रेस किया है? क्या आप ये नहीं मान सकती कि हम इत्तफाक से मिले हैं? एक लम्हे के लिए भी नहीं, सादी ने जवाबन इस्बात में सर हिलाया। ओके, आपके फोन से ट्रेस किया है। शहरुन उसके तरफ पलटी और संजीदगी से उसे देखा। हमें इस तरह एक साथ नहीं नजर आना चाहिए, इसीलिए आपने उनको भेज दिया? वो हाशिम को बता देगी, उसने गोया छिड़क दिया। इतनी नाकाबले एतबार मुलाजमा, वो हैरान हुआ। वो नहीं, सोनिया मेरी बेटी, वो अपने बाप को हर बात बताती है, तलखी से कहकर वो कान में पहने स्याह नगों वाले आवेजे उतारने लगी। आप इतना डरती हैं हाशिम भाई से? सादी, शहरीन ने दबे दबे गुस्से से उसे देखा। मैं उससे नहीं डरती, मगर वो सोनिया को मुझसे ले सकता है, मगर मैं उसके खिलाफ गई। और यू नो वट, तुम्हारे यहाँ आने का मतलब है कि तुम्हें हाशिम के खिलाफ मेरी मदद चाहिए, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। जब आपने मुझसे मदद मांगी थी तो मैंने भी क्या ऐसे ही मना किया था? वो अब से बहुत संजीदा था। शहरी एक सानिया को खामोश हो गई। वो और मसला था, उसकी आवाज धीमी पड़ी। सादी जवाब दिए बिना उसको देखता रहा, वो भी उसे देखती रही, फिर सर झटका। क्या चाहिए? वो हल्का सा मुस्कुराया और अंदरूनी जेब से टैबलेट निकालकर मेज पर रखे शहरीन के पर्स में डाल दिया। सब इतनी फुर्ती से किया कि वो उलझी सी खड़ी रह गई। मेरा टैब आप कल मुझे पार्टी में वापस कर देंगी, इतना सा काम? मगर तुम ये खुद भी लेकर जा सकते हो पार्टी में? वो हैरान हुई। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सख्त है, मोबाइल्स वगैरह की इजाजत नहीं, मगर आप तो फैमिली है ना। तुम क्या करना चाह रहे हो? आप दूसरा काम करने की हामी भरे, मैं बता दूंगा। और क्या है वो दूसरा काम? उसने बहुत जब्त से सीने पे बाजू लपेटते हुए पूछा। मुझे हाशिम भाई के लैपटॉप का पासवर्ड चाहिए, हर सूरत में। तुम? उफ, उसका सब्र जवाब देने लगा। तुम पार्टी में ना ही आओ सादी, तुम हम दोनों को मुश्किल में डालोगे। मैं एक हफ्ते से, जब से हाशिम भाई ने बिलमखसूस मेरे लिए कार्ड भिजवाया था, उस पार्टी की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं आप पे एतबार कर रहा हूँ। आपको हाशिम भाई से अपने तमाम दुखों और अजियतों का बदला लेना है ना, तो फिर आपको मेरे साथ खड़े होना होगा, चाहे आप पसंद करें या ना करें। आप मुझे हाशिम भाई का पासवर्ड ला कर देंगी? उसने संजीदगी और मजबूती से एक एक लफ्ज अदा किया। शहरीन के तासुरात धीमे पड़े। उसने तजबजब उम्मीद और खदशात से भरी आंखों से सादी को देखा। तुम क्या करने जा रहे हो? वो उदासी से मुस्कुराया, एक जख्मी सी मुस्कुराहट। जो उन्होंने हमसे चुराया था, मैं वो वापस चुराने जा रहा हूँ।